Lubbering met het NOS-journaal. De chef van de UNRWA, Philip Lazzarini, noemt het schokkend dat landen de financiering tijdelijk stopzetten. De VN-organisatie zet zich in voor Palestijnse vluchtelingen, maar ligt nu onder vuur. Een aantal medewerkers zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Onder meer de VS, Australië en ook Nederland hebben de geldkraan tijdelijk dichtgedraaid in afwachting van een onderzoek. Lazzarini vindt het onverantwoord om de hele organisatie en alle Palestijnen te straffen vanwege beschuldigingen tegen een paar mensen. De dagenlange staking van de Duitse machinisten is eerder klaar dan verwacht. In de nacht van zondag op maandag gaan de treinen weer rijden. De machinistenvakbond zou eerst tot maandagavond nog staken, maar stopt nu eerder omdat werkgever Deutsche Bahn weer wil praten over het slepende cao-conflict. Er wordt nog gekeken of ook de ICE-treinen van Nederland naar Duitsland en de Intercity Berlijn weer kunnen rijden maandag. De NS meldde eerder van wel, maar zegt nu dat morgen pas duidelijkheid komt. Bij een kettingbotsing in de Verenigde Staten zijn meer dan 40 voertuigen betrokken geraakt. Het ongeluk gebeurde op een drukke brug in de staat Maryland aan de oostkust. Twee mensen raakten zwaar gewond. Niemand is in levensgevaar. Door de massale kettingbotsing in de VS stond het verkeer daar meer dan 6 uur vast. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-2 gewonnen van Heracles. Excelsior tegen FC Utrecht eindigde afgelopen avond met 1-1. PSV heeft dankzij Luc de Jong weer een overwinning geboekt. De Eindhovenaren wonnen in eigen huis met 2-0 van Almere City. En tot slot RKC Waalwijk, die speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Sparta. Het weer, het is nu zo'n 2 graden. Later vannacht kan het nog licht gaan vriezen. Komende dag is het droog en bewolkt. Af en toe schijnt de zon. Het wordt dan 8 graden in het noorden tot 12 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de Wereld van BNN VARA van zondag 28 januari. We gaan het staartje in van de langste maand van het jaar. Tenminste, zo voelt het altijd. En toen ik net buiten naar de studio liep, vond ik het verrassend koud. En wat mij betreft is het tijd voor de lente. En om je op te warmen totdat het echt warm wordt, neem ik je vannacht wederom mee op wereldreis. We gaan het vannacht hebben over de seksuele gezondheid bij de bevolking en met name jongeren, over corruptie in de sport en bekende nachtclubs in de Verenigde Staten. Dit uur spreek ik met mijn correspondenten uit Thailand, Australië en Chili de ins en outs over die seksuele gezondheid bij jongeren daar. En hoe staat het met de seksuele voorlichting? Hoe praat men over seks? En wat zijn hier de laatste ontwikkelingen in? En laat mij weten via de gratis NPO Radio 1-app waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien ergens op de Hoge Veluwe? Is dat misschien in de bergen van Machu Picchu? Of luister je vanaf een heerlijk tropisch eiland? Laat het mij weten via die gratis NPO Radio 1-app. De wereld van BNN VARA. Maar nu eerst stel ik je graag voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Australië, want daar woont Mathilde Nieuwman. Mathilde, een hele goede morgen. Hey, goedemorgen. Het was afgelopen vrijdag Australia Day, een grote feestdag in Australië. Wat wordt er gevierd op die dag? Australia Day is altijd een van de grootste feestdagen op het jaar. Men herdenkt de aankomst van de Britse vloot in de haven van Sydney in het late 1700. Eigenlijk gewoon dat Australië als land bestaat, als natie, de oprichting van de natie. Ja, precies. Toch dit jaar werd het anders. Onze Koningsdag, zeg maar. Ja, jullie Koningsdag, juist. Dit jaar ging dat even iets anders dan normaal gesproken, want er waren veel protesten. Waar gingen die protesten over? Die zijn eigenlijk al wel langer gaande, hoor. Er zit dan een lange historie aan. Ze worden alleen elk jaar groter, denk ik. Ja. Zeker nadat we ook eerder dit jaar we hebben het dan ook over gehad, die stemming van die voor-ja-stem of de rechten van Aboriginals in een grondwet moeten worden vastgelegd. Nou ja, daardoor krijg je ook nu tijdens een Australië-dag, dat leidt dan ook weer op. Het gaat er toch een beetje om dat de First Nations, dus de inheemse stammen, inheemse volken, Aboriginals, First Nations, zoals die dan genoemd worden, Dat die vinden dat er helemaal niks te vieren valt. Want dat was eigenlijk die aankomst van die vloot was de introductie tot massale slachting van hun stammen. Ja. En zij zeggen van ja jongens, er valt helemaal niks te vieren. Het zou eigenlijk een dag van rouw moeten zijn in plaats van een dag van vieringen en groot feest. Ja, en nu? Want ik snap dit punt zeker. Wat gaat er nu gebeuren? Er zijn grote protesten. Ziet het er uit dat het gaat veranderen in Australië? Nou, de jonge generatie staat wel een beetje aan die kant van de First Nations. Dus er zijn veel families, jongeren, gezinnen met name die leeftijd. Die dan naar dat soort protesten gaan. Maar het is niet alleen protesten hoor. Er zijn ook gewoon vieringen die georganiseerd worden door leiders van die inheemse stammen. Die zijn in steden en ook in het platteland. En dus er worden ook al op een positieve manier wordt daar dan aandacht aan gegeven. Door bijvoorbeeld een inheemse viering met vuur en rook en zang en dans. En daar gaan dan met name jongeren en gezinnen naartoe. En de opkomst daar die groeit echt wel in de afgelopen 5 tot 10 jaar. Okay. En leiders van dat soort verzamelingen, dus vieringen, die roepen al jaren om een andere datum. Dus die zeggen, ja, dat 26 januari moeten we gewoon afschaffen. Prima als we zo'n Australia Day houden, daar zijn we op zich niet op tegen. Maar doe het dan op een andere dag. Doe dat dan niet op die dag die de aankomst van die vloot viert. Want dat moeten we eigenlijk gewoon niet vieren. Ja. Maar we kunnen natuurlijk wel een Australia Day introduceren die gewoon ons als natie als één geheel viert. Mm. En laten we dat dan doen op een moment, op een dag of op een datum die niet gevoelig ligt. Dus dan gewoon een neutrale datum. Een algemeen datum pakken. Ja. Ja. En gaat dat gebeuren, denk je? Nou ja, dat vergt natuurlijk van de wat oudere generaties en de politiek een verandering. En Australië is daar doorgaans heel traag in en erg conservatief. En, moeilijk en ingewikkeld. Dus ik zie daar op korte termijn geen verandering in. Maar misschien op de lange termijn als de jonge generatie groter wordt en dat een nieuwe garde wordt. Ja, misschien dat daar dan op een gegeven moment een breakthrough in komt. Maar op de korte termijn zie ik dat niet veranderen. Nee. Voorlopig nog niet. Dus we gaan zien of dat ook gaat gebeuren. Ik wil je nu heel erg bedanken, Mathilde Nieuwman vanuit Australië. En ik spreek je zo meteen. Dankjewel. Tot zo. En dan vlieg ik door naar naar Thailand, want daar woont Pim van Meijlijk. Pim, een hele goede morgen. Hey, goedemorgen Rosa. Sorry, ik zei Meijlijk, maar het is Meijlijk. Excuus. Pim, vertel, er is in Thailand een vuurwerkfabriek ontploft. Hoe is dat gebeurd? Wat is daar aan de hand? Ja, het jaar is dus pas 28 dagen oud. En we hebben hier nog steeds te doen met vuurwerk. Ja. In tegenstelling tot Nederland mag je hier in Thailand dus wel het hele jaar vuurwerk verkocht worden. En gelukkig hebben wij hier geen overlast van mensen die bijvoorbeeld schade toebrengen aan bushokjes of brievenbussen of prullenbakken of zo. Dat is fijn. Maar goed, in ieder geval terugkomende op het nieuws van deze week. Dus weer een ontploffing in de vuurwerkfabriek in Thailand. Wat dus opmerkelijk is bij deze ontploffing is dat bij deze ontploffing zeker 23 doden vielen. 16 vrouwen, 7 mannen. Ja. En dit was dus de grootste vuurwerkramp in de meest recente Thaise geschiedenis. Dus dat was in de provincie Suphanburi, ten noordwesten van de hoofdstad Bangkok. En de slachtoffers, het gaat voornamelijk om de werknemers van de fabriek die dus volledig verwoest is. Deze keer was hij wel omringd door rijstvelden. Maar dat maakt de identificatie van de slachtoffer nog best wel lastig. En families moeten dus eigenlijk DNA afstaan en krijgen dan een vergoeding van de fabriek zelf. Van 300.000 baht, wat ongeveer neerkomt op 7500 euro. Zo. Maar goed. Maar hoe heeft dit kunnen gebeuren, Pim? Hoe kan een vuurwerkfabriek opeens zomaar ontploffen? Wat ging er mis? En gebeurt dat vaker? Ze zijn nog steeds aan het onderzoeken. En bijvoorbeeld in mei 2000 hadden we bijvoorbeeld die vuurwerkkamp in Enschede. Bij SC Fireworks, waar toen zo'n 23 doden vielen en zo'n 950 gewonden. Ja, verschrikkelijk. En dat is volgens mij nog steeds tot heden de grootste ontploffing in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe dat heeft kunnen ontstaan. Deze vuurwerkfabrieken liggen vaak in woonwijken. Hè, wat de SA Fireworks ook toen was. Mm. En het Chinese nieuwjaar komt er ook aan. Dus ze kijken niet echt nauw naar van... Wat zijn nu de veiligheidszaken? Ja, wat zijn de regeltjes? Wat zijn de regels en de productieproces? Dus ja, de Thaise premier die roept wel op tot een groot onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing, maar dat deed ze bij de vorige fabrieken ook. En ja, het advies op dit moment is van om eigenlijk al die fabrieken in kaart te brengen en op veiligheid te controleren. Denk je dat veel gaat helpen eigenlijk? Nou ja, in de provincie waar dus de laatste ontploffing was, daar in die provincie waren alleen al 52 vuurwerkfabrieken. Dus althans zover bekend bij de autoriteiten. Ja. Dus kun je nagaan, we hebben hier 78 provincies. Dus als één provincie al 52 fabrieken heeft, dat loopt snel op. Ongelooflijk goed. Nu krijgen de familie van de slachtoffers dus een vergoeding van €7500. Is de bevolking dan niet heel erg boos ook dat dit zomaar kan gebeuren? Want in Nederland was er ook woede omdat dat zoiets heftigs kan gebeuren. Iets levensverwoestends. Hoe zit dat dan bij de Thaise mensen? Gaan die daarover in protest? Er zijn niet echt protesten geweest. Maar ja, het is ook wel vaak van als het niet bij mij gebeurt, hè, in mijn wijk of in mijn buurt. Oh ja. Ja, dan is het ook niet mijn probleem. Zo wordt het ook heel vaak gezien. Dus, en voor degene waar het wel een probleem voor is, die zijn dan, daar zijn ze wel heel snel geweest natuurlijk met ook compenseren. Dus dan hebben ze ook zoiets van, jullie worden gecompenseerd. Dus dan maak je ook geen aanspraak meer op. Ja, precies. Ja. En bijvoorbeeld een week eerder was het bijvoorbeeld raak in Chiang Mai, toevallig in de buurt waar ik woon. En daar vielen dan 11 gewonden en 1 dode. Maar ze zeggen niet van de vuurwerkfabriek weg of verhuis die fabriek maar. Nee. En voor hetzelfde geld is de buurman een vuurwerkfabriek. Hè? Dus, op die manier. Goed, komt nu dus nog een onderzoek, een groot onderzoek. Ontzettend veel doden. We gaan dus zien wat er nog uit dat onderzoek gaat komen van deze vuurwerkbrief. Ja. En hopelijk gaat dat niet nog een keer gebeuren en wordt dat daarmee gefixt. Maar wat moeten we nog maar zien, hè, Pim? Ja, we hopen het. En ik hou jullie zeker op de hoogte als er ontwikkelingen zijn. Super, dankjewel Pim van Melik vanuit Thailand. En ik spreek jou ook zometeen. Ja hoor, tot zo. Tot zo. En dan vliegen we door naar Chili, want daar woont Gabriella Schulte. Gabriella, een hele goede nacht. Hallo Rosa, goede nacht voor jou ook. En dankjewel, dankjewel. Hoe is het daar in Chili? Wat is het nieuws van dit moment? Nou, er is weer nieuws van de week. Daar wordt heel veel over gesproken en er is heel veel roering over. Ja. De burgemeester van de deelgemeente, Estación Central, dat is een deelgemeente van de stad Santiago. Santiago is heel groot, 6 miljoen inwoners. En één belangrijke deelgemeente, Estación Central, is een knooppunt waar 4 grote stationterminals zijn en een treinterminal. Dus een knooppunt van mensen die reizen, die aankomen of die weggaan. Nou, en Estación Central en met name de stations en de terminals worden al een hele poos geteisterd door overvallen en onveiligheid. Maar dat heeft zulke vormen aangenomen dat de burgemeester van deze deelgemeente naar de regering is gestapt. En gevraagd heeft om de militairen in te zetten. Zo. Maar ik wil even terug naar hoe dat komt, want de vraag is... Hoe kan dat dan dat dit zo uit de hand is gelopen? Ja, precies. Het zijn groepen van 10, 20, soms wel 30 jongeren, vaak minderjarigen, die in groepsverband, en er zitten helaas, en dit maakt het onderwerp migranten ook zo moeilijk, niet merendeels, maar grotendeels toch wel migranten, Colombianen, Venezolanen, jongens. En op een buitengewoon gewelddadige manier vallen ze mensen aan, beroven ze mensen. En de politie kan het gewoon niet meer aan. Dus de burgemeester is, wat heel merkelijk is, naar de Manila gestapt. Dat is waar de regering zich bevindt. En heeft gevraagd om de militairen in te zetten. Nou, dit is ideologisch gezien heel erg moeilijk voor deze uiterst linkse regering. Militairen inzetten in de stad, dat is iets wat... past bij hun politieke agenda of ideologie. Mm-hmm. Maar, en dat is het opmerkelijke, gisteren heeft de woordvoerster van de regering, de communiste Camila Vallejo, laten weten tijdens een persconferentie dat in sommige gevallen ideologie terzijde gezet moet worden en een pragmatische aanpak nodig is. Okay. En er wordt nu gekeken of ze de wet. Er is een wetgeving ingevoerd vorig jaar dat voor kritische infrastructuur mag wel door militairen beschermd worden. Dat is een verandering in de wetgeving die is vorig jaar ingevoerd. Met name omdat er zulke problemen waren aan de noordelijke grens. Aha. En toen zijn de militairen ook ingezet. En nu is de minister van Binnenlandse Zaken aan het kijken of dit ook een mogelijkheid is. Dus de deur staat open voor militairen bij de stations. En heel Chili is hiervan in rep en roer. Ja, waarom zijn ze hier zo van rep en roer? Want veiligheid lijkt me op zich een goed ding. Omdat ze dit willen. Omdat de Chilenen vinden dat de regering, de meerderheid, te laks is geweest en te lang. Er wordt al heel lang door burgemeesters van deelgemeentes gevraagd voor militairen, want de politie kan het gewoon niet meer aan. Ja. En de publieke opinie is dat de regering te laks is geweest. En het feit dat ze nu dit overwegen geeft heel veel roering van uiteindelijk. Eindelijk gaat het dus gebeuren. Wanneer zijn ze van plan om die militairen echt te gaan inzetten, nu dit er doorheen is? Het is er nog niet doorheen, hoor. Het is er nog niet doorheen? Het kan. Nee. Het wordt besproken. Oké. Ah, juist. Maar het ziet er naar uit. Het ziet er naar uit dat volgende week is de verwachting dat dit er doorheen is. Want het moet natuurlijk ook door de politiek. Er zijn allerlei instanties waar dit door goedgekeurd moet worden. Het is een proces. Ik wil je heel erg bedanken, Gabriella Schulte vanuit Chili. En ik spreek je zo meteen weer. Tot zo. Tot dadelijk. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even thuisgevoel te creëren door toch een Nederlandstalig plaatje te draaien. Heb je nou zoiets, dit nummer, dat wil ik hier horen? Laat het mij dan weten via de NPO Radio 1 app. En ik wil aandacht vragen voor een nieuw geluid, een artiest die ik zelf nog niet kende. En dan heb ik het over de zangeres Meis. Een muzikaal talent, en dat kan ook eigenlijk niet anders als je opa Boudewijn de Groot is. Haar nieuwe EP komt 9 februari uit en dat belooft veel goeds. En met het nummer Spijt krijgen we alvast een goed voorproefje op wat al het tos van nog gaat komen. Dit is Spijt van Meis. Dat je naar me toe moet komen. Het spijt me dat je hier zo vaak moet zijn. Het spijt me dat ik er maar half bij ben. Het spijt me dat het weer gaat over mij. Het spijt me maar, ik voel me niet zo lekker. Het spijt me maar, wil jij misschien weer gaan? Het spijt me dat je weer niet komt parkeren. Het spijt me dat ik nu niet op kan staan. Nee, nog steeds niet beter. We zijn nog niet op de helft. Voor hem is dit de hel, wat je me elke dag vertelt. Je prijst me zo gelukkig, want je bent er wel. Dit alles heb ik toch te danken aan mezelf. Alsof ik aan wat draadjes bij elkaar hang. Hoe haal ik ze dan zelf maar uit de knop? Het spijt me maar, ik vind dat best oneerlijk. Het spijt me dat ik daar zo kwaad om ben. Het spijt me dat ik dat niet uit kan zetten. Het spijt me dat ik zo de sfeer verpest. Nee, nog steeds niet beter, we zijn nog niet op de helft. Voor hem is dit de hel, wat je me elke dag vertelt. Je prijst me jou. Kleindochter van Boudewijn de Groot. Dit was Meis met het prachtige nummer Spijt. De wereld van Jubel van de wereld. De wereld van PNN Vara. Jongeren beginnen steeds later met seks, want de druk om de eerste keer te laten slagen is hoger dan ooit. Alles zou namelijk perfect moeten zijn. Grootschalig onderzoek wijst dan ook weer uit dat jongeren die wel seks hebben minder vaak anticonceptie gebruiken. En schijnen vrouwen onder de 25 minder te genieten van seks dan mannen. Maar hoe ervaart men die allereerste keer? Apart. Heel apart. Het was niet slecht. De eerste keer was bloederig. Ik dacht, als dit is waar iedereen het altijd over had, dan hoeft het voor mij niet. Voor zover ik me kan herinneren, niet heel erg lang. Het was vrij snel of zo. Ik had zelf ook geen idee wat ik aan het doen was. Het waren 3 stoten en toen was het klaar. Het is ook niet zo erg dat het niet zo lang duurt, toch? Nee, toch? Maakt niet uit. Vind ik ook. Ik was 15, mijn ouders waren niet thuis. Het was in zijn oma's bed. Er was wel wat voorspel, maar volgens mij was de eerste keer wel echt, wilden we wel echt gewoon ervoor gaan, zeg maar. Gewoon gelijk, pik in kut. Ja, en er was ook weinig communicatie. Wat had je hoge verwachtingen van die eerste keer? Ja. In het begin is altijd even zoeken wat je zelf fijn vindt en wat je zelf wil. Als ik er nu op terugkijk, denk ik nou, ik snap niet waar de hype helemaal vandaan komt. Nou, ik had toch wel zoiets van, oh ja, ik heb nu wel seks gehad. Ja, de eerste keer die is dus altijd anders. En door de jaren heen verschillen ook al die onderzoeken. En wat deze resultaten van dit moment betekenen, dat moeten we nog zien. Maar hoe zijn deze cijfers in het buitenland? Hoe wordt er over anticonceptie gedacht? En hoe veilig is het om hierover te praten? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Australië, Thailand en Chili. En ik vlieg als eerste naar Australië, naar Mathilde Newman. Mathilde, wederom een hele goede morgen. Hoi, Rosa. Je hoorde net al in het clipje, pik in kut. In Nederland wordt er redelijk makkelijk, zeker bij BNNVARA, bij mijn eigen omroep, makkelijk gepraat over seks. Is seks een bespreekbaar onderwerp in Australië? Nou, de pik in kut taal die voor mij dus hier toch wel een beetje in Australië. Ja. Ja, als Nederlander moet ik daar toch altijd zelf een beetje aan wennen. Dat Australiërs daar toch wel een beetje omheen dansen. De 3 onderwerpen, zeggen ze altijd, van Australië waar je het niet over moet hebben, is religie, politiek en seks. Dus dan weet je het wel. Ja. Niet opbrengen, niet over beginnen. En als je er dan wel over begint, dan zit iedereen een beetje met grote ogen en dan mond vol tanden doorgaan. Ja. Yeah. Kan je zeggen dat Australië dan ook redelijk preuts is? Ja, joh, vind ik wel, hoor. Ja. Zeker als je vanuit Nederlandse achtergrond hier in de maatschappij stapt, dan. Ik moest daar soms wel een beetje aan wennen. Want als Nederlander, ja, een beetje die taal die je net liet horen. Ja, dat zijn we toch een beetje als Nederlander gewend, ja. En ja, ik werk in een sportschool waar ik af en toe ook wel gewoon gesprek heb met klanten. Of af en toe eens een grap maak. En ik merkte al snel wel dat als zo'n grap iets wat aan de schuinere kant was. Of als je dan aan het onderwerp van seks dan een raakvlak. Maar een grap die daarover ging, of onderwerp wat daar dan een beetje aan raakte. Nou, dan werd het in één keer wel heel stil om me heen. Ja. Het was heel lastig. Ja, of gewoon niet zo snel. Gewoon met de mond vol tanden snel stonden. Dat ze niet zo snel daar dan op inhaakten. Als je als Nederlander dan snel van een repliek bent gediend. En dan geef je wel snel een antwoord. Dan maak je er een andere grap over. Ga je eroverheen. Mm-hmm. Nou, dat is hier toch veel minder, hoor, vind ik. Het is wel een beetje een precair gebied. Ja, een precair gebied. Ja. Waar denk je dat vandaan komt? Ja, ik vind het lastig. Ik had gisteren ook nog met mijn man over. Ik kon het ook niet helemaal vastpinnen aan iets. Mijn eigen theorie is dan toch wel dat het een beetje uit het schoolsysteem komt, waar kinderen doorgaans wordt geleerd om niet terug te praten, niet dingen te bevragen, niet in debat te gaan, niet in discussie te gaan. Dus als je kinderen een beetje die houding leert, ja, dan is openheid ook best wel lastig natuurlijk. Ja. En misschien is het ook gewoon als land een beetje een conservatief land. Hè? Ja, toch precies. Niet een heel makkelijk open land van achtergrond. Mm. Een beetje Salvation Army-achtig, waarbij dingen toch katholiek insteek. Je neemt gewoon aan wat er je verteld wordt. Ja. Ja, Dat een beetje, toch een jong land dat nog niet heel erg gegroeid is naar openheid over de jaren. Nee, dus die conservativiteit die blijft erin zitten in de cultuur. Merk je wel dat in die nieuwe generaties het misschien wat losser wordt? Of blijft dat toch zo wel hangen? En geeft de generatie dat ook weer door aan de volgende generatie? Ja, ik heb het idee dat de jonge generatie het wel wil. Die wil die openheid wel. En dat lees ik ook echt wel terug in de media erover. Als ik hier wat research over gedaan heb, dan vind ik toch de rode lijn die naar boven komt drijven is dan toch echt, jongeren willen er wel over praten, maar lopen toch constant tegen die barrières bij de oudere generaties aan. Dat oudere generaties dat lastig vinden. En dat bijvoorbeeld ook het schoolsysteem, met name op de middelbare school, daarin moeilijk in meekomt. Dat voorlichting met name nog vooral op de biologie is gefocust. Hoe werken dingen gewoon? Een beestje bij zijn naamje noemen. Nou, dit is hoe het werkt. Ja. En succes. Maar dat echt open gesprekken over seks. Dus hoe ga je met seks om? Wat is fijn? Wat voelt fijn? Wat zijn je eigen ervaringen erover? Kunnen we daar met elkaar een open gesprek over voeren? Nou, dat jongeren dat dolgraag zouden willen, het heel hard nodig hebben in een digitaal tijdperk. Maar dat het gewoon heel lastig is. Dat die oude generatie daar toch moeilijk in meekomt. Ja, dus je krijgt wat heel jammer is. Ja. Ja, ontzettend jammer. En ook, het is zo ontzettend belangrijk ook om juist die goede ervaringen en die verhalen mee te krijgen van hoe je fijn ook seks kunt hebben en het bespreekbaar kan maken. Want heb je hier wel eens, jouw kinderen gaan naar school in Australië, heb je het daar wel met hen over? Ja, ook wel. Natuurlijk blijft het een lastig onderwerp. Wij proberen met onze kinderen echt wel een wat meer openheid erover te hebben. Een goede voorbeeld te zetten. Dat een man en ik zelf ook gewoon een goede intieme relatie hebben. Maar ja, dingen zoals bijvoorbeeld een filter op een computer, daar merk ik het met name aan dat Australiërs dan misschien ook alweer. Wel een goede indicatie trouwens. Wij hebben een hele strenge, toch wel beperkt toegang voor onze zonen op de computers, waar ouderlijk toezicht op zit. En dan heb je gesprekken erover van ja, maar goed, mijn vrienden die sturen me filmpjes, maar mijn vrienden die mogen wel gewoon op internet. En dan merken wij dat eigenlijk onze zoon een van de weinigen zijn die niet open toegang tot internet hebben. Wat voor mij een indicatie is dat ouders toch die gesprekken vermijden. Dus gewoon, als je ze maar gewoon laat doen, dan hoef je het er ook niet over te hebben. Precies. Terwijl wij dus constant daar tegenaan lopen van kunnen wij zien van hij heeft gezocht op bepaalde termen. Nou, dan moet je er weer een gesprek over hebben. Waarom wil je dat? Wat zoek je daarin? En dan heb je weer een ongemakkelijk gesprek, wat hopelijk toch ergens steeds makkelijker gaat leiden. Wordt. Ja, precies. Zie je dan ook dat die preutsheid en die moeite om erover te praten, dat tegenwerkt tegen, als je bijvoorbeeld kijkt naar anticoncepties in SOA's, misschien ongewenste zwangerschappen, dat ook toeneemt in Australië? Ja, moeilijk om daar een vinger op te leggen. Het neemt zeker toe, ja, die SIT, zoals ze hier heten, SOA's. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje, daar moet je een beetje een nuance in brengen, want dat heeft natuurlijk ook te maken met testen. Dus hoe vaak gaan jongeren testen? En daar zit een daling in. Dus steeds minder jongeren laten zich testen. Okay. Men zegt dat heeft toch te maken met steeds grotere toename in schaamte, stigma. Maar ook gewoon minder, gewoon weinig toegang tot testen. Ja. Dus dat jongeren over het algemeen toch moeilijk vinden om zich te kunnen laten testen. Er zijn, ik moet naar een dokter toe. Mm. Of je moet naar een kliniek toe. Terwijl ik heb het idee dat Nederland heeft volgens mij bussen, toch? Heeft SOA bussen? Dus in ieder geval bij de GGD kun je gratis onder de 25 kun je laten testen. Zonder dat je langs je huisarts moet of dat iets kost van je eigen risico. Wat het wel een stuk toegankelijker maakt. Over de bussen, dat ken ik persoonlijk niet. Maar die drempel is dus in Australië best wel hoog. Ja, ik heb het idee dat dat echt een hoge drempel is, ja. En dat je eigenlijk gewoon bijna je research moet doen om te kijken waar je kan testen. Dat volgens mij zou dat heel handig zijn als dat gewoon vanaf een jongs af aan meegegeven wordt. Van joh, ga je af de vlak testen, dan doe je daar en daar. Ja. Terwijl hier, moet je eigenlijk echt naar een dokter. Dan moet je bij de dokter dan een gesprek gaan voeren. En ja, ook op platteland, daar is nog veel minder toegang toe. En daar zit nog veel meer schaamte omheen, want iedereen kent elkaar daar. En sommige dokters, zeker op de echte plattelandsgebieden, die willen alleen maar dat soort gesprekken aangaan als er ook een oudere bij de jongeren meekomt. Ja. ja, dan spijt je het al helemaal uit natuurlijk. Ja, dan wordt het gewoon onmogelijk. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met de anticonceptiepil? Wordt dat wel veel genomen door jongeren of neemt dat ook af? Ja, neemt wel af. Maar er staat tegenover dat er natuurlijk wel veel meer andere opties... veel meer toegang tot andere opties is. Bijvoorbeeld een device, hoe noem je dat? Een spiraaltje bijvoorbeeld. Ja. Wat als daar tegenover staat. Jongeren lees ik gebruiken ook veel apps. Dus dat ze vruchtbaarheidsapps gebruiken die ze dagelijks laten testen. Ja, om zo min mogelijk hormonen te krijgen. Veilig. Ja, die hormonen zijn tricky. Ja. Ja, en dat merk ik wel. Ja, inderdaad, dat is in Australië toch ook echt wel zo... Dat er wel een opkomst is van jongeren die zeg maar tegen dat gebruik van hormonen is... en die daar gewoon heel sceptisch tegenover staan. Mm-hmm. Dan gaan jongeren toch wel veel meer op zoek naar alternatieven. Dus die vruchtbaarheidsapps, ja, dat is heel populair, lees ik. En spiraaltje tot op zekere hoogte ook. Maar toch wel een minderheid, maar het groeit wel in populariteit, ja. Ja, steeds bekender. Oké, ik wil je. Het is duidelijk dat Australië nog een lange weg te gaan heeft. Ik moet je heel even onderbreken, Mathilde, want de NOS is hier binnengelopen. Goedenacht. Goedenacht. Spookrijder, rijd je op de N62 tussen de Belgische grens en Borselen? Dan kom je tussen de Belgische grens en Terneuzen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N62 tussen de Belgische grens en Borselen? Dan kom je tussen de Belgische grens en Terneuzen een spookrijder tegen. Dankjewel. Bij de grens bij Terneuzen dus een spookrijder. Sorry Mathilde, terug naar jou. Ik wil je heel erg bedanken voor dit inkijkje in de seksuele gezondheid... zeker bij jongeren in Australië. En het is duidelijk dat er nog heel veel te halen is daar. Dat denk ik ook, Jem. Ja, dankjewel. En ik wens je nog een hele fijne dag vandaag en tot de volgende keer. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. passion. Santé van Stromae. En stiekem draai ik dit nummer heel graag, omdat het eerste couplet begint met twee keer mijn naam, Rosa, Rosa. Totdat ik erachter kwam dat dit nummer gaat om te proosten op mensen die niks hebben. En of ik me dan moet aangesproken voelen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval blijft het een heerlijk nummer. Dat was Santé van Stromae. De wereld van Jubel, Pam. De wereld. De wereld van PNN Vara. En we hebben het dit uur over seksuele gezondheid wereldwijd. En we vliegen nu door naar Thailand om het daar te zien hoe het daar gaat met die seksuele gezondheid daar. Pim van Melik, een hele goede morgen. Hey Rosa, goedemorgen. Ik had er net al met Mathilde over in Australië dat seks daar een redelijk groot taboe is. Nu kan ik me voorstellen dat dat in Thailand misschien ook wel hetzelfde is. Ja, nou ja, ze had het over de drie dingen bijvoorbeeld, zoals politiek, religie en seks. Dat het toch een beetje taboe is om over te praten. Ja, dan valt op zich religie en politiek op zich wel mee. Maar ja, seks is nog steeds erg taboe in Thailand. Je moet ook denken dat Thailand is van oudsher een best wel een preuts land. Dus denk dan aan bijvoorbeeld zoenen of in het openbaar. Ja, dat mag allemaal niet. Ja, nee. Dus je zult niet veel mensen of eigenlijk helemaal niemand bijna zien zoenen in het openbaar bijvoorbeeld. Oké. Waarom is dat niet oké in Thailand? Of waarom mocht dat niet? Nou, het heeft toch een beetje te maken met de Aziatische cultuur. Hè? Bijvoorbeeld, als je dat in met Nederland bijvoorbeeld, of een westerse cultuur moet vergelijken. Dan in Nederland zeg je bijvoorbeeld meteen van nou, ik denk iets, dus ik vind iets bijvoorbeeld. Ja. En hier draaien ze er altijd een klein beetje omheen. Bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld iemand zegt van nou, als je bijvoorbeeld in Nederland zegt van nou, oké, ik vind dat je echt flink bent aangekomen, ga maar naar de sportschool. Ja. Maar hier zeggen ze dan bijvoorbeeld van, oh, wat zie je er schattig uit, bijvoorbeeld, zoiets. Oh ja. Dus, ze zijn niet zo direct ook als wij in Nederland. Nee, precies. Dus het is toch een beetje dat Aziatische om te zeggen van, nou, ik hou mijn mening voor me. Mm-hmm. En ik breng wat meer diplomatiek. Het is toch een beetje je, hoe zeg je dat, hoe andere mensen zich voelen. En wat andere mensen denken, dat wordt heel erg mee rekening gehouden. Ja. Ja, dus daarom wordt er dus niet graag over seks gepraat. Het wordt een beetje, gezien als een taboe, redelijk preuts land dus. Dan wil ik het wel hebben over hoe dat gaat op scholen. Want in Nederland is seksuele voorlichting wordt steeds belangrijker. Toen ik op de middelbare school zat, was het vooral ook in de biologie. Maar ik hoor dat het steeds uitgebreider wordt. Wordt het in Thailand, wordt het überhaupt gegeven, seksuele voorlichting? Nee, ik denk dat je dat in vergelijking toch ook met Australië kan zeggen. Van ja, er wordt wel biologie lesgegeven. Maar ja, echt meer van nou, dit is hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. En daar houdt het wel een beetje op, inderdaad. En net zoals het land, scholen zijn natuurlijk ook erg conservatief. Terwijl Thailand toch al een tijdje voor opliep met voorlichting, met condooms en zo. Ja. Maar desondanks zijn er inderdaad nu ook wel weer vaker geslachtsziektes. Ja. Ja, want je zegt Thailand liep een tijdje voorop in Azië rondom de voorlichting rondom condooms. Hoe denk je dat het nu kan dat die geslachtsziektes dan toch weer toenemen? Ik denk dat zijn niet echt concrete voorbeelden van. Mm. Maar er zijn wel overheidscampagnes. Ondanks het toch een preus land is natuurlijk. Ja. Ja. Ja, er zijn dus overheidscampagnes, dat is goed. Nu hoorden we ook net dat in Nederland wachten jongeren steeds langer, hè, met het hebben van de eerste keer. Eerst was het gemiddelde lag rond de 16 jaar. Nu zijn gemiddeld jongeren 18 voor een eerste keer seks. Hoe zit dat in Thailand? Het is volgens het laatste nieuws dus. Ja, als de Thaise mensen gelui blijven, neemt het aantal inwoners dus snel af. Dus ja, over 60 jaar zou je kunnen zeggen dat dat dan sprake is van halvering van de Thaise bevolking. Dus we hebben nu bijvoorbeeld 67 miljoen inwoners. Mm-hmm. En het zou dan naar 33 miljoen gaan. Dus ja, de minister van gezondheid heeft dus echt het noodkreet geslaagd. En zegt van nou, Hij vertrouwt wel op dat de overheid mensen moet stimuleren om kinderen te krijgen en ook kinderen op tijd krijgen aantrekkelijker maakt. Want anders dalen die geboortecijfers enorm. Dus, De overheid stimuleert eigenlijk de bevolking om misschien wat eerder te beginnen met seks. Om eerder kinderen te krijgen. Om het heel even zo te zeggen, heel plat te zeggen. Ja, inderdaad. Dus het is lekker vroeg beginnen. Nee, maar ik bedoel, zo wil ik het niet zeggen. Maar om het in perspectief voor te brengen. Hè. Ze willen dus zeggen van nou, ze moeten op zijn minst dus 2 kinderen krijgen hè, per gezin. Ja. En waarom hebben mensen nou niet vroeg seks in taal? Nou, dat is eigenlijk een beetje tweedelig iets. Het eerste is, vrouwen, de emancipatie en zo, is niet echt een heel erg geëmancipeerd land. Mm-hmm. Dus vrouwen willen toch langer carrière maken. Ja. En besluiten dan op een gegeven moment om misschien helemaal geen kinderen te krijgen of heel laat kinderen te krijgen. Aan de andere kant, de vrouwen die wel kinderen willen krijgen, die bijvoorbeeld rechten op moederschap, bijvoorbeeld zoals zwangerschapsverlof. Hè, In Nederland wordt het eigenlijk algemeen bepaald. Maar hier wordt het dus inderdaad weer per werkgever bepaald. Dus als je een hele goede werkgever hebt, dan zeggen ze van nou oké, dat kan wel. Maar als, je hebt ook werkgevers die zeggen van nou werk maar lekker door. Tijdens de zwangerschap en ook na de bevalling heb je misschien 1 of 2 dagen vrij of zo. En daarna meteen weer aan de bak. Dus verbeter de rechten op moederschap inderdaad. En ook natuurlijk meer kinderdagverblijven. Dat is natuurlijk ook een beetje een probleem. Ja. Dus het is een beetje een tweedelig probleem. Maar nu hoor ik je seks heel erg linken met het krijgen van kinderen. Dat is natuurlijk hier in Nederland in het Westen altijd niet meer dat het hand in hand gaat. Is dat in Thailand wel nog heel erg? Zeg maar, bestaat er niet zoiets als casual seks? Wordt daar gewoon niet heel veel aan gedaan? Nou, mensen, om het zo maar te zeggen, zoals ik zei, van het heeft een beetje met emancipatie te maken. Maar ook. Er wordt dus eigenlijk relatief weinig gepraat over seks. Mm. En thuis mensen die ze hebben niet echt zo'n haast met kinderen krijgen. Dus heel veel Thaien die wonen bijvoorbeeld nog tot hun 30ste bij hun ouders of zo. Hè? Nou wil ik zeggen dat bij je ouders wonen en natuurlijk seks hebben, dat heeft natuurlijk geen relatie met elkaar. Maar dan zou je eerder kunnen zeggen van het is misschien 50 jaar geleden was er een soort schaamte om bijvoorbeeld kinderen te krijgen zonder gehuwd te zijn. En die schaamte die bestaat nog steeds een klein beetje hier. Okay. Dus mensen zijn liever gehuwd. En dat gebeurt pas als ze bij hun ouders uit huis gaan. Uit huis, ja. En dan vindt ook vaak pas de geslachtsgemeenschap plaats. Ja, precies op die manier. Dus mensen beginnen over het algemeen veel later met seks. Ook vanwege dus die schaamte die er omheen zit. Nu ben ik dan wel heel kort heel even benieuwd naar hoe dat daten dan gaat in Thailand. Hoe zit dat? Want als je nog zo lang bij je ouders blijft wonen, is dat ook wel moeilijk lijkt me om dan te daten en iemand te ontmoeten. Hoe gaat dat een beetje daar? Ja, ik heb dus zelf ook gedate. Dat is een hele lange tijd geleden. Ja. Maar dus toen ik zelf in 2007 hier kwam. Nou zou je kunnen zeggen, nu heb je 2024, heb je al die dating apps en zo. Mm-hmm. Maar toen ik in 2007 hier kwam, had je nog niet van die dating apps. En dat is misschien ook zo, omdat het internet begon ook net op te komen hier. Zo moest je bijvoorbeeld nog naar een winkeltje waar je bijvoorbeeld per uur voor internet kon betalen om met familieleden te skypen. Maar goed terugkomend op je vraag. Ik heb het dus op de conservatieve manier gedaan, het daten. Dus de eerste 2 dates zijn dus altijd met een chaperoon. Dus dat kan een familielid zijn of een beste vriend of vriendin. Jeetje. Dat is op zich niet helemaal niet zo erg als het klinkt, hoor. Want als je bijvoorbeeld goed kan vinden met de chaperoon, dan is natuurlijk ook vaak de kans groter dat het slaagt met degene. Ja, heb je al pluspunten. Dus je kan wel een beetje slijmen en zo. Dus, bijvoorbeeld als je iemand ontmoet die ook wat kinderen heeft en je kan het goed met die kinderen vinden, dan zit de rest ook wel goed. Nou is dat misschien niet bij alle luisteraars een toepassing natuurlijk, maar om een beetje perspectief te brengen. Je kan ook iemand hebben die bijvoorbeeld al een kat heeft en je kan het goed met die kat vinden, dan heb je ook pluspunten. Dat werkt. Je gaat dan 2 dates met een chaperone op stap. Ik snap dan ook wel dat seks dan wat minder een rol speelt in het hele datecircuit. Ja, klopt. Want na die eerste twee dates ontmoet je vaak al heel snel de familie. En dan wordt er eigenlijk gepraat over de toekomst en hoe je elkaar denkt te kunnen onderhouden. Dus, Oké, dat gaat heel snel. Dat is eigenlijk nog bij heel veel dates, of althans tussen de Thaise mensen en de mensen die eigenlijk niet uit Thailand komen, hè, vaak toch het geval om toch een beetje rustig aan leren kennen. En niet meteen van, het is een dating app, we gaan elkaar meteen ontmoeten. Nu heb je dat natuurlijk wel anno 2024 wel, maar ja, dat betekent niet meteen dat er ook meteen geslachtsgemeenschap plaatsvindt. Nee, precies. Ja. Dus op die manier zit dat veel in de cultuur op een hele andere manier dan hier. Wordt er veel langer gewacht. Waardoor er dus ook later op een latere leeftijd seks plaatsvindt. En daarbij komt die preutsheid ook weer om de hoek kijken als we het hebben over voorlichting op scholen. Interessant, Pim. Dank je wel voor dit inkijkje hierover. Ja. Laten we het toch een andere keer uitgebreid hebben over daten in Thailand. Want dat klinkt ontzettend fascinerend. Ja, het is een heel leuk onderwerp, inderdaad. Ja, zeker. Dankjewel, Pim van Meelik vanuit Thailand. En ik wens je ook nog een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Ja, jullie ook. En een hele fijne uitzending. En tot de volgende keer. Dankjewel. De wereld van PNN Vara. Ja, toppie. Dit was goed. Jeetje. Pardon, ik start een verkeerde plaat in. Ik ga hier. Komt-ie aan. Place you are. This place is full of fancy. I don't think you fit the scene. You are just American black boy. I'm a French African queen. As she was tall and statuesque, she looked straight over my puzzled head. She said, don't make me get real ugly. You heard just what I said. I've got music for the people. I must fulfill my precious dream to bring blues from America to the French African queen. Heerlijke jazzmuziek van Gregory Porter, French African Queen. De wereld van PNN Vara. En dan vlieg ik door naar Chili, want daar woont Gabriella Schulte. Gabriella, een hele goede morgen, of een hele goede avond voor jou. Hallo Rosa, goedenavond. We gaan het hebben over seksuele gezondheid bij jongeren, seksuele gezondheid in het land. Als we het hebben over Chili, voelt men zich veilig genoeg om openlijk over seks te praten? Nou, in Chili is er in de afgelopen decennia heel erg veel veranderd. Chili in het verleden, dan praat ik echt over de jaren, voor de jaren 80, was een heel traditioneel conservatief land waar de katholieke kerk ontzettend veel invloed had. En je moet ook begrijpen, Chili was en is nog steeds natuurlijk geografisch heel erg afgezonderd. Een beetje een eiland. Ja. Want je hebt aan de ene kant de Stille Oceaan, aan de andere kant de Andes en in het noorden Atacama-woestijn, in het zuiden Antarctica. Dus een best wel geïsoleerde maatschappij, heel traditioneel, heel conservatief. En in die tijd was seks voor het huwelijk vooral een groot taboe. Maar dat is heel erg, helemaal veranderd, zou ik zeggen. Oh ja? Niet hoe komt dat? Niet een beetje veranderd, maar heel... Ja. Nou, meerdere dingen. Ik denk de toegenomen welvaart, waardoor mensen veel meer zijn gaan reizen. Dus opeens gingen Chilenen naar buiten. Internet. En een hele belangrijke zijn de schandalen rondom de Rooms-Katholieke Kerk. Waardoor de kerk zijn aanzien verloren heeft. En ook ja, de hoe noem je dat? De beïnvloeding van wat mensen correct vonden en niet correct vonden. Want zij gaven echt aan wat wel en wat niet kon. Ja. Dat is allemaal weg nu. En internet, zoals ik zei. En ook de binnenkomst van heel veel immigranten. Dus Chili is opeens... De maatschappij is open gegaan voor heel veel dingen. Maar seks is een belangrijk onderdeel daarvan. En de opvattingen over seks en seks voor het huwelijk zijn totaal veranderd. Ja, want hoe kijkt men daar nu naar? Ja, ik zou zeggen meer zoals in de rest van Europa. Ja. En ouders, wat in het oude traditionele Chili werden ouders controleerden veel meer en zeiden wat niet mocht. En tegenwoordig is het heel anders. Ouders, deze nieuwe generatie ouders, praat met hun kinderen over seks. En met name over voorbehoedsmiddelen, anticonceptie, het vermijden van infecties. Het is een open gesprek geworden. Oké, wat goed zeg. Als we hier nu naar Nederland kijken, we kijken naar cijfers van op welke leeftijd mensen voor het eerst seks hebben, jongeren, dan wordt dat eigenlijk steeds later. Mensen wachten langer. Dat lijkt me een beetje een soort contradictie hoe dat gaat nu in Chili. Hoe zit dat daar? Zijn die trends daar ook zichtbaar? Of wordt het eigenlijk steeds jonger? Of hoe zit dat? Nou... Er is een recent groot onderzoek naar seksualiteit en seksuele gezondheid van de jeugd gedaan. Dat wordt ieder 6 jaar gedaan door de overheid. De Encuesta Nacional de Juventud 2022. Ja. En daaruit blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren seksueel actief worden... 16,5 jaar is. En dat verschilt niet zo heel veel van afgelopen jaren. Misschien zelfs iets gezakt. Okay. Dat ze iets jonger. Dus dat is een andere trend dan wat je in Nederland benoemt. Wat interessant is aan de trend, is dat je wel ziet dat meisjes veel eerder seksueel actief worden dan in het verleden. Mm-hmm. Als je het hebt over cijfers uit 1998, dan was de gemiddelde leeftijd van een meisje 18,8 jaar. En dat is nu inmiddels gezakt naar 16, inderdaad, naar 16,4. Zo. Dat is vrij rap gezakt ook. Ja, en dat komt omdat meisjes ook veel bewuster zijn geworden van hun seksualiteit in een positieve manier. Uh-huh. En meer dan passief zijn ze actief geworden. En ze stellen ook eisen, gebruik van een condoom bijvoorbeeld. Dus meisjes zijn, en dat is een hele goede ontwikkeling in de Chileense maatschappij, ik neem aan in andere delen van de wereld ook. Zeker, staan meer in de kracht eigenlijk. Ja, dat is het. Ja. Als we dan kijken, want zij staan er dus ook op om condooms te gebruiken. Hoe gaat het met die seksuele gezondheid? Wordt er veel gebruik gemaakt van anticonceptie? Wij zien hier wederom een afname, ook veel, ook de pil, omdat veel vrouwen geen hormonen meer bijvoorbeeld in hun lichaam willen. Wat zijn die trends in Chili? Nou, je ziet de gebruik van anticonceptie is toegenomen volgens dit onderzoek. Oké. Dus onder jongeren. Hè? Dus in 2015 gebruikte maar 59,9% van de jongeren een condoom. Bij de eerste keer dat ze seks hadden. En dat is in 2022 al gestegen naar 73,8%. Dus kijk eens aan. Veel meer gebruik. Ja. Ja. En ook anticonceptie, de pil en andere anticonceptiemiddelen onder jongeren is inmiddels 86,6%. Dus dat is toch wel aanzienlijk, ja. Zeker. Is er dan ook een sterke afname te zien in het in de toename van SOA's of misschien ook tiener of ongewenste zwangerschappen? Ja. Kijk, hier speelt migratie ook een probleem. Hè? Want de trend was wel aan het afnemen. De belangrijkste reden ook waarom de jongeren dan anticonceptie gebruiken... is om ongewenste zwangerschap te voorkomen. Wat vroeger wel gebeurde natuurlijk, helaas. Wat je ziet, en dat is dan weer wel raar... is dat SOA, hier heet dat Infection de Transmission Sexual, ITS, dat dat wel gestegen is in Chili in de laatste jaren. En met name in de leeftijdsgroep 15 tot 25. Oké. Okay. Precies. Hoe kan dat? En hoe kan dat? Nou, ik heb gekeken om te beginnen naar de landelijke cijfers over waar we het over hebben dan. En een onderzoek gedaan door het ministerie van Gezondheid. Staat dat van de 70.000 gevallen die gemeten zijn in een bepaalde periode, 2017-2021, was de helft syfilis. Ja. En 30% HIV. Het probleem bij HIV is dat niet iedereen die drager is symptomen heeft. Hè? Dus het is een beetje verborgen. En 15% in het Spaans heet dat gonorrea. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands noemt. Gonorrea? Gonorrea is dat. Precies. Ja. Precies, 15%. En wat je nu ziet is dat er een toename is. En met name piekt het onder de jongeren tussen 15 en 25. En jouw vraag was daarnet. Waarom, hè? Ja. Nou, ja, ik vroeg me dat ook af. En ik heb wat gevonden, wat onderzoek wat gedaan is. En meningen natuurlijk, want helemaal duidelijk is het niet. Maar bijvoorbeeld de doctora Gangis van de Universidad de la Frontera, die wijdt dit aan, 1, het feit dat er minder kennis of is over AIDS en HIV overschaduwd door COVID. Dus COVID heeft zo veel aandacht gekregen dat jongeren zich minder hebben geïnformeerd hierover misschien. Ja. En ook dus minder gebruik maken van de mogelijkheid van testen. Ook al heb je geen symptomen. Hè? Ja. Dus dat is één. En de tweede is ook migranten. Die brengen toch heel veel ander soort ziektes. Ja, precies. En dat zijn vaak mindere mensen met heel weinig middelen. Die nog de weg niet kennen. Die niet precies weten waar ze moeten aankloppen. Dat kan ook een onderdeel of een verklaring zijn van dit probleem. Ja, precies. En dan zeg je al, mensen laten zich minder snel testen, ook vanwege corona, omdat die kennis er niet is. Hoe toegankelijk is het wel om je te laten testen op dit soort SOA's? Heel toegankelijk, ja. De publieke gezondheidszorg is wat dat betreft goed in Chili. Je kunt je gratis laten testen en je gegevens zijn beschermd. Oké. Dus ja, dus mensen die willen, die kunnen, ook migranten, kunnen allemaal gebruik maken van die mogelijkheid. En maar waarom is het dan toch zo moeilijk om die stap te nemen? Waarom leidt die drempel dan toch te hoog? Ja. Is dat taboe? Misschien ook een beetje taboe. En misschien ook omdat je bij HIV vaak geen symptomen vertoont. Ah. Dus om uit voorzorg je te laten testen is geen prioriteit bij heel veel mensen. Ja. Jongeren. Ja, ik denk precies. Dat dat een onderdeel van het probleem is. Ja. En daar is dan misschien niet genoeg voorlichting op scholen over. Dat wordt ook gezegd. Dat ze bewust moeten worden gemaakt van het feit dat ook al zijn er geen symptomen, dat je toch drager kunt zijn en dat je toch moet laten testen. En dat kan allemaal. Is er wel voorlichting op scholen over seksuele gezondheid? Ja, ja. Dat wel. Zeker. En dat is nog een ander interessant onderwerp. Want je hebt hier publieke scholen. Die vallen onder de overheid. En daar wordt steeds op jongere leeftijd seksuele voorlichting gegeven. En je hebt ook privé particuliere scholen. Dat zijn vaak scholen van religieuze, conservatieve scholen. Dure scholen waar de mensen met meer middelen hun kinderen naartoe sturen. En daar wordt gestreden om die seksuele voorlichting niet te jong te geven. Ja, dat zie je wel. Wat ik je vertelde, het is gewoon, Chili is open gegaan wat dat betreft. Al een paar jaar. Dat is mooi om te horen, Gabriella. Fijn, dankjewel dat ik je mocht bellen over dit inkijkje in de seksuele gezondheid bij jongeren. Ik wil je heel erg bedanken. En ik wens je nog een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Dankjewel, Gabriella Schulte. Oké, dankjewel. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van De Wereld van Mirjam Vara, het eerste uur in ieder geval. Zometeen heb ik nog een heel mooi uur voor je klaarstaan. Dan vliegen we naar Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. En dan gaan we het daar hebben over onder andere corruptie in de sport. Hoe zit dat in Zuid-Afrika? Hoe zit dat in de Verenigde Staten? En neem ik je mee samen met Raymond Kranenburg, mijn correspondent uit de Verenigde Staten, langs de bekendste clubs van de VS. Dat hoor je dus allemaal zometeen. Maar nu eerst hoor je hier het nieuws van 2 uur van de NOS. Tot zo! NPO Radio 1. Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Oekraïnse geheime dienst zegt dat het een fraudezaak heeft ontdekt bij het eigen leger. Ambtenaren van het Oekraïnse ministerie van Defensie hebben samen met een wapenleverancier ongeveer 37 miljoen euro verduisterd. Het ministerie sloot een contract voor de levering van 100.000 mortiergranaten, maar die werden nooit geleverd. Het afgesproken bedrag werd van tevoren wel al betaald en daarna doorgesluist naar buitenlandse rekeningen. 5 mensen worden verdacht van de fraude. De chef van de UNRWA, Philip Lazzarini, noemt het schokkend dat landen de financiering tijdelijk stopzetten. De VN-organisatie zet zich in voor Palestijnse vluchtelingen, maar ligt nu onder vuur. Een aantal medewerkers zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Onder meer de VS, Australië en ook Nederland hebben de geldkraan tijdelijk dichtgedraaid in afwachting van het onderzoek. Lazzarini vindt het onverantwoord om de hele organisatie en alle Palestijnen te straffen vanwege beschuldigingen tegen maar een paar mensen. Het treinverkeer in Duitsland wordt in de nacht van zondag op maandag weer hervat. De stakingen van machinisten wordt eerder beëindigd omdat werkgever Deutsche Bahn weer in gesprek wil. De staking zou eigenlijk nog tot maandagavond duren. Het is nog niet duidelijk of de internationale treinen vanuit Nederland maandag ook weer kunnen rijden. De NS verwacht dat in de loop van de komende dag er duidelijkheid komt. Demonstranten in Kenia willen dat de regering ingrijpt om het hoge aantal vrouwenmoorden aan te pakken. Door het hele land waren de afgelopen dagen protesten. Volgens Amnesty International zijn in Kenia sinds 2016 meer dan 500 vrouwen vermoord. Maar de straffen voor de daders bleven vaak uit. Het weer, het is nu zo'n 2 graden. Later vannacht kan het nog licht gaan vriezen. Komende dag droog en bewolkt, af en toe schijnt de zon. Het wordt 8 graden in het noorden tot 12 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNN VARA van zondag 28 januari. Mijn naam is Rosie Weerda en ik neem je nog een uurtje mee op wereldreis. Dit uur vlieg ik naar de Verenigde Staten en Zuid-Afrika om daar te praten over corruptie in de sport. En na 2:30 ontdek ik de wereld van de beroemdste clubs van de Verenigde Staten. En laat mij nog steeds via de gratis NPO 1-app weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. En dat wordt overlop gedaan. Ze zegt Bob dat hij luistert vanuit Gouda. Pieter die luistert mee in, moet ik kijken of ik het goed zeg, maar Koroka, de Eastern Highlands, Papua Nieuw-Guinea. Groeten van Piet Slager. Piet, leuk dat je erbij bent. Ruben, die is gewoon vanuit thuis aan het luisteren. En Nettie, die luistert mee vanuit Arnhem. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Laat me ook dit uur nog weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. En dan hoor je misschien zometeen wel weer terug. Van BNN VARA. Maar nu eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van de tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag. Ja, en goede avond. Nacht Rosa voor jou. Dankjewel. We gaan het hebben over een bijzonder nieuwtje. Namelijk, er is een nieuwe vorm van executie voor de doodstraf in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Wat is dit? Ja. Het is iemand laten verstikken door hem alleen maar stikstof te laten inademen. Oké. Okay. Dus het is een nieuwe manier, omdat bij deze manier, Kenneth Smith, daar hadden ze vorig, of wat is het, 2022, hadden ze geprobeerd al hem ter dood te brengen met een dodelijke injectie. Maar toen konden ze geen ader vinden om hem in te, om hem in te prikken, zeg maar, om een infuus in te leggen. Ja. En toen, het verhaal gaat ook dat ze hem vastgebonden op zijn kop, als een kruis, gekruisigd op zijn kop hangen. Zeg maar een beetje hoe Petrus gekruisigd was. Om het te proberen te vinden. En dat ging dus niet helemaal goed. En dus nu moest het op een andere manier. En toen had hij zelf voorgesteld om het dan met stikstof te doen. Want dat is de andere manier die toegestaan is in Alabama. Ja. Maar ze hadden het nog nooit gedaan. En het is in een aantal andere staten ook toegestaan, maar ook nog nooit gedaan. Dit was de allereerste keer dat ze dit gingen doen. Ja, en ze dachten dat, hij gaat binnen een paar seconden verliest hij bewustzijn en dan zal hij binnen een paar minuten dood zijn. Ja, dat ging even wat anders. Oh nee. Hij was, ja, dat was echt geen feest. 4 minuten lang was hij bij kennis, zeker. En was hij bezig aan het aan schudden. En ja, zijn lichaam was aan het convulsen, hoe zeg je dat? Een soort epileptische aanval had hij. Ja. En uiteindelijk heeft het 22 minuten geduurd voordat hij echt dood was. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, ja, dat was geen feest. En ja, de mensen die ook getuigen ervan waren, die vonden het ook niet echt een feest om te zien. En ja, het is. De staat zei echt van, ja, dit is een manier waarop het gedaan werd. En het is allemaal goed verlopen, want hij is overleden. Wauw, ja, zo kun je er ook naar kijken. Maar ze hebben hiervoor gekozen omdat dit een andere humane, tussen haakjes, manier is om iemand te laten overlijden. Hoe kijken ze nu hierop terug, behalve dit statement van het is gelukt, want hij leeft niet meer. Maar ik kan me voorstellen dat dit toch ook wel wat gefronste wenkbrauwen veroorzaakt. Ja, als dit aangekondigd wordt om gebruikt te worden voor toekomstige veroordelingen, dan zullen de protesten daartegen wel groter worden. Ja. Er zullen meer rechtszaken komen en er zullen meer rechters naar kijken. En dit als een voorbeeld laten zien van, hey, dit gebeurt er. Dit is niet humaan. Want op een of andere manier die doodstraf, er zijn wel bepaalde, de Supreme Court heeft op een bepaalde manier of op een bepaalde tijd hebben ze bepaald van, oké, dit is een, zeg maar, humaan om iemand ter dood te veroordelen. Ze mogen niet heel veel extra lijden, zeg maar. Ja, het is een beetje vaag, maar ja, dit kan verdedigd worden als toch wel extra veel lijden. De manier waarop deze manier is omgebracht. En dan zou het ook best wel afgeschaft kunnen worden door de Supreme Court. Maar goed, zover zijn we nog lang niet. Nee, nog lang niet. We gaan zien of dat gaat gebeuren überhaupt. Ik vind het een naar verhaal. Laten we zien wat hier nog gaat gebeuren. Dankjewel in ieder geval, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen over corruptie in de sport en een ander gezelliger thema, de clubs. Ja, we gaan clubben. We gaan clubben, leuk. En dan vliegen we door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma van Voort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa, hallo. Hi, er was al nogal wat te doen rondom de veiling van de stukken van Nelson Mandela. Vertel, wat is daarmee aan de hand? Ja, zijn dochter heeft besloten dat het heel goed zou zijn als er een flink aantal voorwerpen, echt zeg maar bezittingen van haar vader zou worden geveild. En dan zou met dat geld wat dat opbrengt een soort memorial worden opgericht in de plaats waar Nelson Mandela momenteel begraven ligt. Dat is in Kulu, een dorpje. Uh-huh. En de dochter Makaziwe Mandela zegt eigenlijk, mijn vader zou dit echt gewild hebben. Want hij wil eigenlijk dat de regio profiteert van het toerisme. En dus de regio waar hij begraven ligt. En dan zou dus zo'n memorial daar natuurlijk gigantisch bij helpen. Ja, dat lijkt me ook een prachtig idee. Maar niet iedereen was het daarmee eens, volgens mij. Nee, zeker niet. De Zuid-Afrikaanse regering is er erg boos over. Want zij zeggen, dat zijn voorwerpen van historisch belang. Die moeten in het land bewaard blijven. En er is op enig moment al door het ministerie een rechtszaak aangespannen tegen de dochter van Mandela. Die heeft zij echt gewonnen. Dus van het Hooggerechtshof in Gauteng, Pretoria, kreeg zij het groene licht voor de veiling. Kijk. Nu is de vraag, is er nog een manier voor de regering om alsnog daartegen in beroep te gaan? De kansen daarvoor worden heel erg klein geacht. En eigenlijk zegt de veilingmeester Arling Ettinger van Guernsey, het wordt op Guernsey geveld, die zei, nou, ik kan me niet voorstellen dat de regering dit nog kan tegenhouden. En we hebben eigenlijk al die vorige rechtszaak overleefd. Ze zouden gewoon nu eigenlijk zich erbij neer moeten leggen. Het zijn ook bezittingen die van die dochters zijn. Waar bemoeien ze zich mee? Maar we willen die spullen niet kwijt. Het gaat om, misschien kan je nou het nog wel herinneren, hij had altijd van die wilde overhemden aan. Ja, ja, ja. Nelson Mandela. Ja, nou, dat soort shirts worden geveld. Ook zijn zonnebril, zo'n iconische Ray-Ban had hij op. Een champagnekoeler van Clinton. Wat heeft hij toch nog meer gehad? Oh ja, let op, een deken, wat hij ooit gekregen heeft van Barack Obama en Michelle. Het zijn niet de kleinste dingen, dus ik kan me ook voorstellen dat daar gigantisch op geboden wordt. Zeker weten. En ja, onder ons gezegd en gezwegen, ik heb het vermoeden dat niet al het geld naar die memorial zal gaan in Kulu. Maar oh, dat nee? Die dochter misschien zelf ook nog wel wat houdt, dan denk ik. Ah, ja, nou ja, het is in ieder geval van haar vader geweest, dus het is er ook goed recht toch eigenlijk? Op zich wel, maar er is natuurlijk al heel veel te doen tegenwoordig over die roofkunst, hè? Ja, dat is landen allemaal dingen hebben meegejat en dat het eigenlijk terug moet. Maar ja, nou gaat Zuid-Afrika daarmee schermen. Maar ik denk, ja, dat kun je toch niet helemaal vergelijken? Nee, dat is niet te vergelijken. Nou, we gaan zien dus of er dus nog, of ze nog in hoger beroep gaan. De kans is klein, wat ik dus hoor. Dus ja, het ziet er naar uit dat we binnenkort kunnen gaan bieden op een mooi overhemd van Nelson Mandela. Ja, 22 februari vindt de veiling plaats. Kijk, hoeveel zou je ervoor over hebben? Niks. Oké, duidelijk Wilma. Dat moet ik ermee. Nee, ik zou het maar. Ik gun het die dochter wel. Dus ja, laat ik dat vooropstellen. Helemaal goed. Dankjewel Wilma Fort vanuit Zuid-Afrika. En ik spreek je zo meteen over corruptie in de sport daar. Gezellig, tot straks. Tot zo. Pasaste por mi lado, sin fijarte, sin mirarme de otros brazos. No quisiera ni pensarlo, pero sigo como un tonto enamorado. ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido. Tú no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere. ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo. ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido. Tú no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere. ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo. Soms blijft het heerlijk om nog even te kunnen dansen op de oude klassiekers. Dit is Julio Iglesias met Pobre Diablo. De wereld van Jubel. De wereld. De wereld van PNNVARA. Een nieuw corruptieschandaal dreigt in China de sport voor een hele generatie te verpesten. Voormalig bondscoach Li Ti is de voornaamste zondebok. Hij zou zijn aanstelling hebben verkregen via omkoping, waarna spelers weer bij hem terecht konden om een plekje in het elftal te kopen. Ook zou hij zich in zijn tijd als coach van het lokale team van Wuhan schuldig hebben gemaakt aan matchfixing en het opzettelijk verkopen van wedstrijden. Hij zit nu in de cel en de lengte van zijn straf blijft onduidelijk. Nederland is helaas ook niet vies van dit soort schandalen. 3 jaar geleden kwamen 5 spelers van Jong RKC in opspraak. Zo zouden ze geld hebben ontvangen om expres de wedstrijden te verliezen. Dit gebeurt niet alleen in het voetbal. Dit gebeurt ook in het tennis, in het darts, in het basketbal. Dus dat zijn sporten die heel populair zijn onder gokkers. Waar je heel makkelijk heel veel geld kan zetten, ja, op verlies of op winst. Nou ja, als je dan een kans krijgt om dan wat extra bij te verdienen, dan ga je niet nee zeggen. Ja, Appie die stuurt heel veel berichtjes naar jonge voetballers, naar jonge tennissers, darters. Dat doet hij via Instagram of via Facebook of via Twitter. En dan hoopt hij dat er een reactie terugkomt. Ja, en bij sommige voetballers is dat gebeurd. Dan gaan ze een hapje eten en dan ontstaat er een vriendschap. Ja, en dan gaan ze samen besluiten, hey, kunnen we niet een wedstrijd opzettelijk verliezen? Ja, toen hadden we het er gewoon eerst over, gingen afspreken. We zeiden van, kunnen we dit niet doen, kunnen we dat niet doen? Er zijn er wat spelers bijgekomen. En ja, die gasten, die vertrouwen elkaar gewoon. Ja, dit plan was succesvol, dus ze verloren de wedstrijd. En matchfixing is een vorm van corruptie. Maar welke corruptiezaken in de sport waren groot nieuws in het buitenland? Wat was daar aan de hand? Hoe is dit aangepakt? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, naar Raymond Kranenburg. Raymond, goedemiddag. Een goedemiddag, Reuza. Zou je zeggen dat er veel corruptie in de sport is in de Verenigde Staten? Ja, er zijn wel een flink aantal schandalen, ja. Toch wel. Ik heb er een paar uitgelicht, maar ik heb eens gezocht en er waren er toch wel redelijk wat. Maar het interessante is wel weer dat in vrijwel alle situaties, zelfs jaren nadat het gebeurd is, neem even Lance Armstrong, dat mensen toch uiteindelijk gepakt worden of bestraft worden, of dat het verhaal toch uitkomt. En dat vind ik wel toch iets goeds. Dat uiteindelijk, er wordt wel wat aan gedaan. Gelukkig. Maar ik kan me ook voorstellen dat in de Verenigde Staten is sport gewoon een groot onderdeel van de cultuur. Mensen vinden dat belangrijk. Dat het ook wel zorgt voor veel woede rondom die corruptie daarbij. Zeker wel. Ja, onder de fans ook toch wel een beetje. Ik zat even te denken hoe je dat dan zou moeten zien. Want natuurlijk zijn organisaties zijn boos als dat soort dingen gebeuren. Maar je ziet het onder de fans toch ook wel. Er zijn echt wel boycotts van wedstrijden of van teams op het moment dat dit soort dingen naar voren komen. Dat wel, zeker wel. Ja. Nu ben je in een paar corruptieverhalen gedoken vanuit de Amerikaanse sportgeschiedenis. En we beginnen even bij de sport honkbal. En dan gaan we helemaal terug naar het jaar 1919. Ja, ik denk toch wel een van de bekendste schandalen in de wereld als het gaat om sport. De Black Sox scandal. De Chicago White Sox die waren betaald om de World Series te verliezen. Zeg maar het wereldkampioenschap, het einde van het seizoen. Ze noemen dat hier wereldkampioenschap, maar gewoon de nummer 1 en de nummer 1 van de twee leagues. Van de Oostelijke League en de Westelijke League. En in 1919 is dat dus gekocht. En het team was heel erg sterk, de White Sox. Ze hadden het wereldkampioenschap in 1917 al gewonnen. En ze waren eigenlijk wel de winnaars, de gedoodverfde winnaars van 1919. Er was een verdeeldheid in het team. Je had zeg maar een groepje spelers uit het rijkere kant van de stad. En een groepje spelers uit het wat armere gedeelte van de stad. Mm-hmm. En dat boterde dus al niet helemaal. En de rijkere spelers, die begonnen in september al. En dat is in november zijn zeg maar de World Series. In september begonnen ze al te denken van, nou weet je wat, als we het gaan halen, dan moeten we maar eens gaan kijken of we daar geld aan kunnen gaan verdienen. En dus het is echt vanuit de spelers opgezet. En die hebben een financier gezocht. Hij heeft altijd ontkend. Maar het is eigenlijk, iedereen weet wel dat het Arnold Rothstein is geweest, de bankier van de onderwereld in New York uit die tijd. En er zijn 9 wedstrijden en ze zijn dus betaald om 5 wedstrijden te verliezen. En dan zouden ze 20.000 per wedstrijd krijgen tot een totaal van zeg maar zo'n $100.000. Wat best wel een hoop geld is natuurlijk in 1919. Ja. En ze wonnen, ze verloren 5-3. De Cincinnati Reds die waren met 5-3 na 8 wedstrijden was het al klaar. En ja, iedereen was blij voor de Reds natuurlijk. Maar er was 1 columnist en die had zoiets van, nou weet je wat, er klopt hier toch iets niet. Maar hij had voorspelling gedaan dat de White Sox zouden winnen. En hij werd dus een beetje afgeschilderd als zure verliezer. En dat hij niet, hij zou toch moeten weten wie er zou kunnen winnen en bla bla bla. Ja, professionaliteit werd in twijfel getrokken. Ja, precies, precies. En toen, maar wat ik eerst nog heel even vraag, want wat heeft dit dan te maken tussen de rijke en de armere spelers uit het team? Wat maakt dat uit voor deze corruptie? Op een of andere manier. Het team was niet. Het was niet één. De mogelijkheid bestond om het te doen. Was zeg maar, is zeg maar een beetje het idee. Doordat er verdeeldheid was in het team. Als er echt een. En dat dus het rijke gedeelte, of de rijke jongens, zeg maar, maakte het niet uit om te verliezen en zo. Die dachten we gaan extra geld verdienen. Ja, precies. Ja. Dus het was gewoon, de verdeeldheid binnen het team hielp gewoon niet. Je voelt je niet verbonden met zo'n team dan. En dan is het makkelijk om zo'n wedstrijd weg te gooien natuurlijk. Ja, en dan hebben ze dat gedaan, wedstrijden weggegooid. Die columnist die kwam erachter, werd niet geloofd. En toen? Nee. Nou, het ging dus goed in het volgende jaar, 1920. En uiteindelijk zouden ze de World Series weer gaan halen. Maar toen kwamen er schandalen bij twee andere teams. Eerst een of ander toernooi in New York. Of nee, in New York aan de westkust, hier in California. Daar werd uitgevonden dat er mensen gekocht waren in het team. En er waren in Philadelphia was er een schandaal. En nog ergens aan de oostkust. En toen begonnen er toch steeds meer mensen naar voren te komen van... ja, maar de World Series vorig jaar waren ook niet helemaal netjes. Mm. En toen kwam er ook een journalist en die zei van... dit zijn de wedstrijden die ze opzettelijk verloren hebben... en ik bepaal dat hier en hier en hier op. En die werd dus wel geloofd. En toen werd er dus een strafrechtelijk onderzoek ingesteld... door de politiecommissaris daar. Okay. En de burgemeester, ook een baseballfan. En dus die allebei een onderzoek gestart. En ja, daar is dus uit naar voren gekomen wie er bij betrokken waren, hoeveel er betaald was en dat het dus gewoon echt gebeurd was. Uiteindelijk is de rechtszaak op niks uitgelopen. Je hebt het over de maffiatijd in Chicago, weet je wel. Dus de juryleden zijn waarschijnlijk omgekocht en iedereen werd vrijgesproken. Maar de honkbalfederatie die vond het niet zo heel erg leuk. Oh, nee? En die heeft alle acht spelers meteen voor het leven geschorst. Zo. En dat was echt klaar voor jongens. En eentje was er echt en die heeft ook altijd ontkend dat hij er wat mee te maken heeft. En zei ook dat hij gewoon ongeluk had in die wedstrijd. Een van de beste, wat was het, hitters, dat was erbij betrokken van het team. Eigenlijk van de hele league. Ja, precies. En hij bleef maar ontkennen dat hij er wat mee te maken had. Nou, het is wel grappig dat ze wilden natuurlijk nog steeds geld verdienen. Dus wilden ze zelf wedstrijdjes gaan organiseren. Maar de league die verbood dus andere honkbalspelers... Als ze tegen hun gingen spelen... die zouden dan ook voor het leven geschorst worden... als ze dat zouden doen. Zo, nou, dat was dus geen succes. Duidelijk. Hoe is het daarna verder gegaan met het team? Nou, ze wilden toen demonstratiewedstrijden gaan doen... in parken in Chicago. En toen zei de gemeente... nou, elk park wat beschikbaar stelt voor het team... die krijgt meteen geen licentie meer om een park te zijn. Zo, nou, serieus aangepakt. Ja, precies. En uiteindelijk heeft de White Sox hebben nooit meer een World Series gewonnen tot 2005. En dat wordt dus de Curse of the Black Sox genoemd. Bijna een eeuw. Ja, precies. En dat elke Chicago White Sox fan geeft de schuld aan die omkoping. En gewoon dat schandaal heeft uiteindelijk de ondergang van een goed team bewerkstelligd. Ja, zo wel een legendarisch verhaal als ik het zo hoor. Zeker wel. Hier in de VS ook honderden boeken over geschreven en zo. En het is echt een heel uitgebreid verhaal. Ja, dan een ander groot schandaal van iets korter geleden, namelijk 2015. Dat gaat over American football. En het heet, zoals we het zeggen, heel mooi, Deflategate. Vertel, wat was dit? Deflategate. Hier was Tom Brady. De GOAT, de grootste voetbalspeler ooit. En ik hou niet van voetbal. En ik denk van hij is toch wel de allerbeste. Maar die was erbij betrokken. En wat het punt is dat er zijn regels over hoe hard een bal opgepompt moet worden. En die regels zijn bepaald door de NFL. Ze zullen ze vast bij de FIFA ook bepalen voor een voetbal. Ja. Tot 2006 was de NFL nog degene die alle ballen verzorgde. Maar een aantal quarterbacks die hadden ervoor gezorgd of voor gestreden dat ze hun eigen ballen mochten gebruiken. Want daar zouden ze meer bekend mee zijn. En het was dus niet dat het één team was die dat probeerde. Maar echt meerdere teams die echt zoiets hadden van we willen liever onze eigen bal gebruiken. Nou, NFL zei, dat is prima. En toen werd er dus, Tom Brady vond uit dat hij zijn bal beter kon vangen als hij wat minder opgepompt was. En dan kon hij hem beter vangen, pakken, gooien en dat soort dingen. Ja, toch de dingen die een quarterback doet. En wat hij dus liet doen is, hij liet ze wel oppompen en dan werden ze gecheckt. Maar dan liet hij ze weer een beetje leeglopen. En uiteindelijk is dus in het AFC-kampioenschapwedstrijd, dat is weer een van die, we hebben hier twee leagues, en een van die leagues de AFC, nou, in die kampioenschap daar, de winnaar ging naar de Super Bowl, dat waren dus ook zij. En de tegenstanders, die de bal, want de tegenstander vangt natuurlijk jouw bal wel, als ze een interceptie hebben of zo, die vond dat de bal raar plakkerig aanvoelde en zacht, als een spons. En toen hebben ze dus uiteindelijk onderzoek gedaan. En toen bleek dus dat die ballen te zacht waren. En ja, ze wisten niet precies waarom. Maar ze vonden wel een filmpje waar een man, die een hulpje van het team, die de ballen naar het veld moest dragen, die ging opeens 90 seconden naar het toilet met alle ballen. Dat is verdacht. Toen kwam hij er weer uit. Ja, precies. Dus, Oké, ja, nee, hoe is het afgelopen? Wat gebeurde met Tom Brady? Ja, nou, er is dus onderzoek gedaan. Hij is vrijwel direct geschorst daarna en hij kreeg een boete. Maar Tom ontkende en die ging dus in beroep. En zover dat hij nam het naar de ene hoogste rechtbank, de appellate court hier. En daar verloor hij dus met 13-0. Dan heeft hij gezegd, nee, jij moet echt straf krijgen. Sorry. En toen zei hij, nou, dan ga ik maar niet naar de Supreme Court. Hij wilde het echt naar het hoogste gerechtshof brengen. In eerste instantie. Maar nee, dat kwam ook later naar buiten. Die man, dat hulpje, daar kwamen ze ook achter dat hij allerlei, dat hij betaald was en dat hij allerlei team memorabilia had gekregen van Tom Brady, wat hij dan kon verkopen op eBay en dat soort dingen. Dus er was wel een beetje een handeltje gaande. En uiteindelijk, Tom Brady heeft zijn straf, 4 wedstrijden schorsing, heeft hij uitgezeten in 2016. Ja, dat was een stuk minder strenge straf dan bij de White Sox in ieder geval. Ja, precies. Het zou eigenlijk moeten zijn. Hij zou nooit meer kunnen spelen. Maar ja, hij was echt toen al een hele goede speler. En dan is het toch om een van de beste van de league eruit te trappen. Dan snij je jezelf natuurlijk in je vingers. Ja. Dan tot slot is er nog één skandaal waar we het over moeten hebben. En dan gaan we weer terug naar de honkbal. De Houston Astros scandal 2019. Dat is nog maar kort geleden. Vertel, wat gebeurt er hier allemaal in het honkbal? Waar we het over moeten hebben? Nou, de Houston Astros waren heel erg goed rond die tijd. En wonnen, en nu nog steeds eigenlijk wel, wonnen het wereldkampioenschap weer. Wat je kent bij honkbal, dan doen ze altijd die gekke tekentjes, toch? Om een beetje te vragen voor een bal of wat ze moeten doen. En de coach doet het en de pitcher doet het naar de catcher. En de catcher doet het tussen dingen. En het is... je mag. Het is een beetje als kaart tellen voor bij blackjack. Het is niet verboden. Maar er wordt wel frowned upon. Het is niet, ze willen niet echt dat dat gebeurt. En de MLB die heeft gezegd van je mag er geen technieken bij gebruiken. Als jij naar kijkt en je denkt van ik weet wat hij bedoelt, dan prima. Maar je mag niet computers gebruiken of camera's of wat dan ook. En wat hadden Houston Astros gedaan? Die hadden allerlei camera's opgesteld in hun eigen home stadium. Op allerlei plekken, zodat ze precies de handsignalen konden vangen. En als ze die dan zagen, dan hadden ze een hele database vol met wat alle verschillende teams als handsignals hadden. En dan communiceerden ze dat naar de rest van het team op het moment dat ze een handsignal zagen. En dan kon het team daarop anticiperen. Nou was dat heel erg sophisticated, heel erg met veel techniek en zo. Ja, goed verdacht. Ja, maar weet je hoe ze het communiceerden naar het team? Met een vuilnisemmer. als ze hard sloegen op de vuilnisemmer, dan kreeg je een fastball. Als het stil was, kreeg je een foulball. Als ze één keer sloegen, kreeg je dit. Als ze twee keer sloegen, met een vuilnisbak. Nou, dus dat was bizar. Ja, toch wat minder. Maar ja, uiteindelijk is er dus een artikel in de Atlantic gekomen. De Athletic, een sportskrant, zeg maar hier. En die wilde niet echt de Astros, alleen aanspreken. Die zeiden van, het gebeurt overal. Alleen de Astros, die doen het wel heel opvallend. Weet je, die gebruiken het echt wel heel duidelijk en zo. En ja, ze hebben ook al die wereldseries gewonnen. Misschien is het niet helemaal eerlijk en moet daar maar eens naar gekeken worden. Dus ze hebben volgens mij wel straf gehad, een boete en zo, en schorsing, en er wordt meer gecheckt of de camera's zijn en dat soort dingen. Dus het is niet echt leuk voor hen afgelopen. Nee, ze zijn bestraft en eigenlijk verdrietiger achtergelaten. Slapper in ieder geval ook achtergelaten. Ja, precies. Maar volgens mij gaan ze nu ook weer naar de World Series. Of waren ze er vorig jaar heel dichtbij, weet je wel. Dus komt het toch wel goed. Maar zo zie je maar wat je al zei. Alles komt uiteindelijk boven water. Alle corruptie binnen de sport. Het is een interessante wereld als ik het zo hoor. Er gebeurt veel. Ja, zeker wel. Ja, ik wil het ook nog over Lance Armstrong hebben natuurlijk. Omdat dat ook een sport is die hier helemaal niet zo bekend was. En werd bekend door hem. Ja, en toen zat hij aan de drugs. Dus dat vonden Amerikanen ook niet echt heel kick, weet je wel. Nee, grote teleurstelling. Ja. Jeetje, ja, nou, ja, er is precies, genoeg. Precies. We hadden hier nog een heel uur over kunnen praten, dat geloof ik zeker. Ja, ja, zeker wel. Maar goed, ja, dit is voorlopig even voldoende. Precies. Dankjewel, Raymond Kamerberg vanuit de VS. En ik spreek je zo meteen nog over clubs. Dus blijf hangen. Over de clubs. Yes. Ja. Tot zo. Tot zo. Vannacht lekker in de oude gouden. Dit was de Friendsong, oftewel Quand le soleil dit bonjour en montagne van de Canadese zangeres Lucille Starr uit het jaar 1964. Je hoorde het eerste gedeelte was in het Frans, het tweede gedeelte in het Engels. Toch mooi om zo allebei die kanten van Canada samen te brengen. En een leuk feitje was, in Nederland stond het nummer op de nummer 1 van de top 40 en dat was de tweede top 1 notering van de Nederlandse tophitlijsten. Dat is toch wel mooi. De allereerste was I Feel Fine van The Beatles. De wereld van PNNVARA. En dan vliegen we door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma van Voort. Wilma, een hele goede nacht wederom. Goedenacht, Rosa. De corruptie in de sportwereld in Zuid-Afrika is flink blootgelegd door een bekende sportjournalist. Om wie gaat het hier? Het gaat om Graham Joffe. Ja. En Graham is eigenlijk van geboorte een Zuid-Afrikaan. Mm-hmm. Hij heeft hier in Zuid-Afrika gestudeerd en is vervolgens naar Amerika verhuisd. En daar werd hij een international sports anchor bij CNN. Okay. Heeft hij flink wat jaren gedaan, tussen 92 en 1999. Hij had natuurlijk toch nog wel een band met Zuid-Afrika, zijn geboorteland. Op een gegeven moment is hij terug verhuisd naar Zuid-Afrika en toen begon hij eigenlijk te werken als onafhankelijk onderzoeksjournalist. En hij kwam ook heel vaak op de radio, had een ochtendprogramma, dat heette The Rude Awakening. Uh-huh. En dat stond eigenlijk bekend om de grappen en gollen die hij uithaalde. Kortom, een hele populaire man. Een hele populaire man met een missie. En zijn missie was dus ook dus om de corruptie in de sportwereld bloot te leggen, toch? Ja, want hij vond dat daar te weinig aandacht aan werd besteed. Okay. En toen hij daar eenmaal mee begon, was hij al lang niet meer de toffe peer. Dat kun je je voorstellen, hè? Want als je bij ons in Zuid-Afrika mensen begint te beschuldigen, dan worden ze heel erg boos op je. Of je nou gelijk hebt of niet. Ja. Nou, daar gaat het natuurlijk wordt niet om. Wordt wel gezien als een soort verraad eigenlijk. Ja, precies. En hij heeft jarenlang onderzoek gedaan, want hij wilde heel gedegen naar buiten komen. Mm-hmm. Nou, uiteindelijk kwam hij met een manuscript, moet ik zeggen. Dat heette Greed and Betrayal. Een werkelijkere titel, vond ik. Ja, weet je al zo echt, dan denk je al, dat moet ik lezen. Hij kon niet één uitgever vinden. Die mensen keken allemaal wel uit, wilden daar natuurlijk hun vingers niet aan branden. Wow. Toen heeft hij het uiteindelijk zelf uitgegeven als een PDF. Jeetje. En toen waren de rapen gaar. Maar, zei hij, dat had ik al zien aankomen. Het is mijn plicht om hierover te publiceren. De zaken moeten blootgelegd worden. Nou, wat ging hij vertellen? We hebben hier bij ons in Zuid-Afrika een naam. Dat heet, snel uitgesproken, de CESCOC. En dat is de Zuid-Afrikaanse Sportfederatie en het Olympisch Comité. Mm-hmm. Nou, die werken samen met de Nationale Loterij. En de Nationale Loterij is eigenlijk de instantie die geld geeft aan de SASCOC. En de SASCOC zou vervolgens allerlei sportfederaties moeten ondersteunen. Sporthelden moeten ondersteunen. Dat zij zich volledig aan hun sport kunnen wijden. En niet zelf bijvoorbeeld de tickets moeten betalen of nog baantjes erbij moeten houden. Ja, precies. Dus zij zorgen voor salaris en goede omstandigheden voor sporters. Zou je denken. Ja. Maar wat wij natuurlijk in Zuid-Afrika heel vaak hebben, is als er mensen op een bepaalde positie zitten waar zij toegang hebben tot geld, gaan ze toch wel denken, daar hebben wij zelf ook recht op. En dat begon al bij die directeur van die loterij. Die staat nog steeds eigenlijk in de schijnwerpers, want hij heeft eind vorig jaar een gigantisch dure Rolls Royce gekocht. Wat eigenlijk van dat salaris niet kon, zeg maar, hè, dat was wel duidelijk. En toen waren er dus mensen die zeiden, nou ja, dit is echt te grof, dit kan niet. Mm-hmm. Hebben hem voor de rechter gedaagd. Toen heeft hij als de sodemieter die Rolls Royce verkocht. En toen zegt hij, nou kan niemand meer aankomen, want nou heeft iemand die Rolls Royce die niks met mij te maken heeft verder. Ja, het is maar net hoe je het spel wil spelen natuurlijk. Maar het wordt nog lastig om hem aan te pakken, want nu heeft hij eigenlijk niet meer genoeg bezit. Weet je, want die Rolls Royce is natuurlijk nu weg. Nou, dat is één voorbeeldje, maar in die SASCOC zelf zitten natuurlijk van die bobo's. En die hebben ook allemaal geld zich toegeëigend. Met het gevolg dat er dus heel veel Zuid-Afrikaanse topsporters zelf op moeten draaien voor kosten als zij naar het buitenland een wedstrijd willen doen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, ze hebben gewoon te weinig geld om daarvan te leven en hun sport verder goed uit te oefenen. Ja, dus dat geld wat zij zouden moeten besteden aan de sporters steken de bobo's voor een groot deel in hun eigen zak. En die Graham Joffe is daar natuurlijk mee naar buiten getreden. En grote gevolgen. Hij werd geboycott. Hij kreeg als journalist geen één uitnodiging meer om ergens te komen. Mm-hmm. Nou kun je denken, nou ja, vooruit. Hè, daar kom ik nog wel overheen. Maar vervolgens kwamen de doodsbedreigingen. En uiteindelijk is hij uit Zuid-Afrika moeten vluchten. Met alleen een koffertje en een laptop. En terug naar Amerika. Echt moeten vluchten? Moeten vluchten, ja. Terwijl, want het werd te heet onder de voeten, zeg maar. Ja, maar hij heeft iets blootgelegd waar nu mensen ook achterkomen met die Rolls Royce. Mensen weten dit, dat dit nu aan de hand is. Waarom is hij dan toch... Ja, waarom heeft het zulke grote gevolgen gehad voor hem? Omdat mensen hier in Zuid-Afrika eigenlijk vinden dat corruptie is ook een teken van macht. En er is dus heel veel bewondering voor mensen die corrupt zijn. Dat klinkt heel vreemd, maar het geeft mensen eigenlijk hoop dat als iemand dat kan bereiken, hè, zichzelf geld kan toe-eigenen via corrupt handelen, dan is er misschien voor jou ook nog hoop dat het jou ook nog eens lukt. Dus eigenlijk bestaat er bewondering voor mensen die dat doen. En ontstaat er dus ook tegenzin tegen mensen die dat blootleggen. Oké. Maar ja, dit kan niet altijd zo doorgaan, lijkt me. Dat zou je denken, maar ik vermoed dat het hier in Zuid-Afrika veel en veel langer door kan gaan dan mensen in Holland zich ooit maar zouden kunnen voorstellen. Ja. En die mensen houden elkaar natuurlijk ook de hand boven het hoofd. En zij zijn eigenlijk echte bullies, zoals hij ze noemt. Ze manipuleren eigenlijk iedereen en houden de macht in handen. Dus het is ook nog niet zo makkelijk om ze eruit te werken. Nee, dus dit is eigenlijk een systeem dat zichzelf gewoon in de hand houdt. Precies. Ja, hoe kijken de sporters? Laten sporters eventueel ook van zich horen over dit onderwerp? Of blijven die verstandige mond houden? Ja, die sporters die maken natuurlijk wel gewag van het feit dat zij zelf heel veel kosten moeten betalen. Dus zij vertellen eigenlijk indirect, ja, er klopt hier iets niet. Maar er is niet één sporter die bond daadwerkelijk durft aan te spreken. Nee. Want als je kijkt wat voor zelfs die bond, die heeft zelfs macht over de sportjournalisten. Die krijgen dus wel tickets om naar het buitenland te gaan, om evenementen bij te wonen en vervolgens verslag te doen. Maar die mogen alleen maar positieve berichten vertellen en moeten dus ook elke keer benadrukken, als er dus zo'n wedstrijd in het buitenland is, hè, hoe geweldig het wel niet is om in Zuid-Afrika te zitten. Het is één grote regenboognatie, het is allemaal geweldig en dat komt eigenlijk, wordt er gezegd, vanuit de regering, vanuit ANC, omdat zij proberen om op die manier eigenlijk de scheuren te dichten, te verdoezelen die er in de samenleving zijn ontstaan door allerlei misstanden die hier zijn. Ja, dus zij willen door sport het land laten herenigen eigenlijk en met valse berichtgeving. Nou ja, kijk, toen wij wereldkampioen rugby werden vorig jaar, toen was natuurlijk iedereen het een paar dagen ontzettend met elkaar eens. Ja. Want ja, dat verenigt natuurlijk echt wel. Zeker. Maar dat gaat natuurlijk ook wel weer weg twee weken later. Ja. Hè? Ik bedoel, Zo mooi is het ook weer niet. Ja, dus eigenlijk de regering houdt het ook in stand. Nu komen er ook wel weer verkiezingen aan in Zuid-Afrika. Stel, er wordt een hele andere partij verkozen. Denk je dat het dan ook nog zo gaat blijven? Nou, we hopen allemaal dat het dan gaat veranderen. En dat zou best wel eens kunnen. Okay. Omdat dan, als de ANC tenminste, de meerderheid verliest. Dus als er een coalitie komt met verschillende partijen, ja, dan wordt er natuurlijk veel meer, heb je een meer ogenbeleid, zeg maar. Mm. In plaats van de situatie die nu speelt, dat alleen het ANC aan de macht is. Dus ja. Het kan niet anders dan dat het dan verbetert. Nou, we gaan het in de gaten houden of dat echt zo gaat gebeuren. Ik wil je heel erg bedanken, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. En ik wens je nog een hele fijne nacht en ik spreek je volgende keer weer. Zeker weten. Fijne nacht nog. Dag Rosa. Dankjewel. Sunset through the fire. Donna Blue met Sunset Boulevard. Speciaal voor het volgende item. Want we gaan het hebben over bekende clubs vanuit de Verenigde Staten. En ja, dan kan Sunset Boulevard, de bekende straat in de VS in Los Angeles niet ontbreken. Maar dat zometeen. Eerst de reden waarom we het hierover gaan hebben. Want de toonaangevende Amsterdamse nachtclub De School sloot vorige week haar deuren. En de sluiting van de club werd al jaren uitgesteld, maar nu was het toch echt tijd. En in geheel in stijl van de club werd er zo'n 60 uur durend afscheidsfeest gehouden. Many very, very nice nights here. And yeah, fuck it. We'll wait for however long it takes to get in. For how long are you in the queue now? 3 hours. Almost 4 hours, I think. Wow. 70 minuten. Ik moet nog wel even, maar ja, we gaan er gewoon voor. Maar ik sta eigenlijk ook niet hier. Ik sta achter de brug nog, maar ik kwam hier alleen even gedag zeggen. Just ready to give it our all and stay as long as possible and yeah, have the best time. So you came all the way from London by train. Bodine texted me at 5 a.m, being like, come to the school. So I left my drinks, got my passport and then got the first Eurostar yesterday morning. Sinds het open is, dus dat is inmiddels al, wat is het, 1 jaartje of 8, ben ik hier regelmatig. Het is eigenlijk een beetje klein Berlijn, maar dan hier. Je kan gewoon jezelf zijn, dat is denk ik heel belangrijk. En iedereen is welkom. Dus dat is heel waardevol, denk ik. Ja, mensen stonden urenlang in de rij om er binnen te komen om afscheid te kunnen nemen van deze legendarische club. En dat is goed gelukt. Maar welke iconische clubs werden er in het buitenland gesloten? Waar is er groot gefeest? Hoe zagen die feesten eruit? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit de Verenigde Staten, Raymond Kranenburg. Raymond, ga je zelf nog wel eens op stap in de VS eigenlijk? Beetje dansen? Ja, ik ben niet zo'n danser. Ik ging vroeger naar van die energiehalfeesten en zo. Energiehalfeesten? Ja, of de sporthallen zei of zo. Hardcore. Ah, Galbertje. Ja, een beetje. Maar goed. Nee, ik vind popconcerten nog steeds erg leuk om te doen. Wat ik toen ook erg leuk vond om te doen. Dus dat doe ik nog wel eens. Maar echt naar een club? Nee, joh. Dat is allemaal veel te laat en zo van mij. Dat snap ik. Kun je wel een beetje kijken of die uitgaanscultuur in de VS heel anders is dan die in Nederland? Ja, het is eerder afgelopen, heb ik het idee. Want clubs, de vergunningen zijn hier vaak maar tot 2 uur of zo. Dus dan is het daarna, tenminste in ieder geval drankvergunningen zijn dan tot 2 uur. En dan mag de club tot 3 uur open blijven en dan is het daarna gewoon echt wel afgelopen. Ja, dus ik denk klaar. Dat het sneller klaar is dan in Nederland. Vroeg pieken. Geen slecht idee. Maar we gaan het hebben over de clubs waar zeker niet vroeg gepiekt werd. De beroemdste club eigenlijk uit de Verenigde Staten. Daar gaan we mee beginnen. Welke was dat volgens jou? Studio 54 in New York toch wel, heb ik het idee. Wel heel, ja, heel erg bekend. Gebouwd ergens in de jaren 20 als een operahuis. Dus ze zouden de opera's van opvoeren. In de jaren 40 werd het een radiostudio. En uiteindelijk in de jaren 70 dus de nachtclub Studio 54 die iedereen kent. In eerste instantie opgezet door een Duitser en een Israëlier. Maar ze kregen het niet helemaal rond. En toen kwamen de entrepreneurs Steve Rubel en Ian Schrager, die namen het over. En die verbouwden dus het pand tot een echte dansclub. Vlak voordat disco echt populair werd in de Verenigde Staten. Ze waren dus echt een van de eerste clubs waar disco gedraaid werd. Okay. En de populariteit groeide heel snel. En dat was voornamelijk door Bianca Jagger. Ik weet niet of ze ooit getrouwd was met Mick, maar die was op een paard, kwam ze de club binnen. En dat ging dus alle bladen door. En ja, toen had iedereen zoiets van, oeh, daar moeten we naartoe. Wat is dit? Ja, want kan je een beetje die sfeer omschrijven van binnen? Hoe zag dat eruit? Het was echt een beetje een oude discotheek. Ik ken ze nog wel een beetje van de eind jaren 80, begin jaren 90, toen ik hem zeg maar een beetje uitging. Toch met een dansvloer, maar ook met een soort lounge idee heb je erbij. Er is een VIP idee op een tweede etage. Je kan een beetje zitten als je dat wil. Maar voornamelijk is het toch wel het idee is dansen. Ik weet niet of de kleuren waren volgens mij redelijk rood. Oh ja, maar niet echt oldschool nightclub. Ja, zelf het rood. Ja, precies, precies. Ja, en dan dus, 2000 mensen wilden naar binnen elke avond. Hoe streng was dat deurbeleid? Want bij zo'n club wordt ook wel een beetje exclusiviteit of zo Exclusief. Ja. Zo, krijgen ze mijn mond niet uit, maar in ieder geval exclusief. Exclusiviteit willen we er hebben. De club is nou eens open van dinsdag tot zaterdag. En elke avond 2000 mensen. Dinsdagavond, dat. Maar goed. Het idee was dat Steve Rubel, die kwam echt naar de voordeur. En die stond daar echt en die wees mensen echt aan die naar binnen mochten of niet naar binnen mochten. Jij wel, jij niet. Het was echt een statussymbool als je daar naar binnen mocht. En ja, Steve die zei ooit, I only admit very beautiful people of the public. Okay. En er waren vier groepen hadden ze. Ja. Dat is de no-goods. De no-goods, die mochten nooit naar binnen. En de no-fuck-ups. En de no-fuck-ups, dat waren dan celebrities. En die kwamen eigenlijk, als je er aan kwam lopen, was dat naar binnen toe. En dus er waren er echt een hoop die er kwamen. Woody Allen kwam er, Truman Capote, Mick Jagger, Michael Jackson toen hij nog jong was. En natuurlijk Rick James, want er was ook genoeg drugs in Studio 54. Dat geloof ik wel. Ik heb wel een beetje een soort idee van hoe het daar heeft uitgezien. Ja, het was echt wel een feestje daar zo. Andy Warhol die zei ooit van het deurbeleid is een dictatuur, maar de dansvloer is een democratie. Zo, wauw, dat is mooi omschreven. Bestaat deze plek nog? Kan ik hier nog steeds naartoe? Het is dus tegenwoordig weer gewoon een theater. En je kan nu een off-Broadway optreden zien. Waarschijnlijk, Witches of zo, hoe heet die? Het is zo'n musical met heksen. Yeah. Die zullen er waarschijnlijk draaien. Het is natuurlijk in Manhattan, dus het is een theater geworden. Waarbij mensen nu naartoe kwamen. Maar het ging wel echt heel jammerlijk eronder. Uiteindelijk aan mismanagement. Geen alcoholvergunning, geen vergunningen voor de optredens. Steve en Ian. Die roomde de winst af. En toen viel de belasting binnen. En ja, dat werd ook niks. En wat er ook gebeurde rond die tijd, is dat ook een beetje door Studio 54, dat de gewone Amerikaan werd boos over het deurbeleid. En de exclusiviteit van clubs. En toen was er dus een DJ in Detroit. En die organiseerde Disco Sucks. En dat deed hij dan in halftime van een honkbalwedstrijd. Zei die iedereen moet komen. En dat was een beetje een gimmick. Zo van, je hoeft maar $1 te betalen om naar binnen te komen. Maar dan moet je wel discoplaten meenemen. En die gaan we dan allemaal verbranden op het veld. En dan ook kapot maken of zo. Dat was een beetje het idee. Ja, dat liep dus heel erg uit de klauwen. En uiteindelijk, die hele wedstrijd moest afgelast worden. Want allemaal mensen kwamen op het veld. En er was zoveel brandjes op het veld. En zo van discoplaten. En het gaf wel een beetje aan zo van, hey, de gewone man wil disco eigenlijk helemaal niet. En je zag dus ook langzaam maar zeker dat disco niet meer gedraaid werd op de radio. En dat het steeds minder populair wordt in de VS. En dat heeft er niet aan geholpen om een club als Studio 54 in leven te houden. Nee, precies. Op een gegeven moment sust het dan toch uit de hele hype. Dat was Studio 54. Nu dus een theater voor de off-Broadway shows. Maar dan gaan we nu naar Hollywood bij jou in de buurt in Californië. Je hoorde net al het nummer, hè? Donna Blue, met Sunset Boulevard. Vertel, in Hollywood, wat zijn de meest toffe clubs? Ja, want Sunset Boulevard is wel de plek. Als je echt wat leuke clubs wil zien, wat een goed optreden of zo, dan moet je daar toch wel zijn. De Roxy Theater in West Hollywood, opgericht in 1973 door Elmer Valentine en Lou Adler. En wat beroemde partners. Misschien wel bekend, David Geffen, een hele beroemde muziekproducent. Peter Asher, voor de mensen die jonger zijn dan 70, dat moet je even googlen, van Peter en Gordon. Ja, Elliot, dat was uit de jaren 60, toch? Elliot Robert, ook een muziekproducent. En net als andere clubs, bekend om de grote namen die er af en toe speelden. Neil Young was de opener voor de eerste 3 dagen. En dat concert kan je ook luisteren waarschijnlijk op Spotify of zo. Het is in 2018 op plaats verschenen. Bob Marley heeft opgetreden, Van Morrison, Adele zelfs nog, Korn. En als je zoekt op Spotify op een andere muziekproducent van Live at the Roxy, dan vind je echt een heleboel, een heleboel platen. Fantastisch. Boven de club zat trouwens On The Rocks. En dat was een membership-only lounge waar eigenlijk de eigenaren met hun beroemde vrienden een borreltje zaten te drinken. En dat was dus echt voor de beroemdheden om daar te komen. Dus dat is de Roxy Theater. Fantastisch, de Roxy Theater. Dan gaan we door naar Whiskey A Go-Go in West Hollywood. Dat klinkt al fantastisch. Ja, ook weer op Sunset Strip. En de eerste was in Chicago in 1958. En in L.A. kwam hij in 1964 met Elmer Valentine weer. En ook Lou Adler. Dus die twee jongens openden die club eigenlijk nog voor de Roxy. Het zou een discotheek worden genoemd. En dat betekende in die tijd dat er voornamelijk plaatjes gedraaid werden. Maar zij hadden dan een band. En dan werden de plaatjes gedraaid als de band even niet speelde. In de intermezzo's, zeg maar. Oké. Okay. Nou ja, goed, een hoop bekende bands uit de LA area kennen hun bekendheid door de Whiskey A Go Go. Bijvoorbeeld The Birds, Buffalo Springfield. The Doors zijn een tijdje huisband geweest. Van Frank Zappa kreeg zijn eerste contract gebaseerd op een optreden in de Whiskey. Wauw. En ja, en in de jaren 90 waren ze heel belangrijk in de grunge-beweging. Waar bijvoorbeeld Soundgarden, Mudhoney en Seven Years A Bitch optredens op hun plaats zetten uiteindelijk. En voor een beetje Europese flair, Oasis heeft er ook opgetreden. Een berust concert is dat geworden. Waar een dronken Liam weer een potje van bakte. En Noël weer eens tijdelijk uit de band stapte na dat optreden. Ongelooflijk. Maar dit soort clubs, dat zijn dus echt zijn springplanken voor al deze bands en hun carrières. Ja. En nog steeds. Ze hebben allemaal nog steeds bands die daar optreden. En af en toe komt er nog steeds een grote band uit naar voren. Ja, het is echt niet allemaal gefabriceerd in een productiehuis. Er zijn echt jongetjes die vanaf jongs af aan een gitaar spelen. En dan blij zijn dat ze in de Whiskey mogen spelen. Fantastisch. Ja, dat ontbreekt hier toch in Nederland. Ontbreekt het toch een beetje, die magie daarvan. We hebben nog een andere club die we nog zeker moeten bespreken. Dus daar gaan we snel door. En dat is de Viper Room. Ja, ook weer op Sunset Boulevard was een supermarkt tussen 20 en 40. Verbouwd tot een nachtclub. Uiteindelijk in de jaren 80 ging die bijna dicht. En toen kwam eind jaren 80. En toen kwam Johnny Depp. Die ging hem kopen in 1993. Ja, toen werd hij heel beroemd in 21 Jump Street. En toen samen met een van zijn mede-acteurs heeft hij het gekocht. Heropend met de naam The Viper Club. En ja, het was de club voor jong Hollywood op dat moment in de jaren 90. Oh. Adam Derwich van de Counting Crows werkte achter de bar omdat hij de bekendheid wilde ontsnappen. En er waren heel wat drugsincidenten. River Phoenix overleed er in het eerste jaar na de opening. Wow. Jason Donovan had een convulsie. Courtney Love een overdosis. En die overleefde het omdat Johnny Depp CPR, op de borst pompte. Wauw, wat een verhaal. Michael Hutchinson had zijn laatste optreden daar voordat hij zelfmoord pleegde 2 weken later. Ja, het is nogal een beetje veel gebeurd in de Viper Room. Ja, en dat niet alleen. Bijvoorbeeld Tobey Maguire had een ondergronds pokerspelletje opgezet. Met bijvoorbeeld spelers als Leonardo DiCaprio, Ben Affleck en Matt Damon. Nou, dan weet je dat het niet om kleine bedragen gaat. Nee. Nee, nou, in de openingsavond trouwens in 1993 was het Tom Petty en de Heartbreakers op verzoek van Depp. Hij heeft zelf natuurlijk ook meerdere malen gespeeld. Johnny Cash heeft er een live album opgenomen. Keanu Reeves, ja, die heeft ook een band, net als Johnny Depp. Dat goed. The Cult, Slash, Concrete Blonde, Green Day, allemaal opgetreden daar zo. Maar ook de Viper Room loopt niet heel goed af. Oh jee. Nee, want het punt is dus dat Johnny Depp en zijn partner... zijn partner, er werd heel veel drugs gedeeld, maar daar werd niet naar gekeken. Maar zijn partner ging op een gegeven moment klagen dat Johnny de winst afroomde. En uiteindelijk op kerst, Johnny Depp ging naar Parijs of naar Frankrijk voor Vanessa Paradis. En de businesspartner verdween. Onder mysterieuze omstandigheden. Wauw, deze club is het vol mysteries. Ja, precies. Nou, en uiteindelijk heeft Depp het moeten settelen met de dochter van zijn partner. En die heeft zijn, wat is dat, geloof ik, 90% eigendom. Heeft hij moeten overgeven aan haar. Zo. In geheel. Okay, dus zij heeft nu die eigendom. Maar gaan er nog mensen steeds naartoe? Is het nog net zo'n hotspot als dat het was voorheen? Ja, wel iets minder tegenwoordig. Maar er zijn nog steeds optredens. Er is een of andere, wat is het, managementbureau wat het nu bijhoudt met de CEO. En er zijn nog steeds optredens. Dus ja, de Viper Room is ook nog steeds open. Maar er vallen minder doden dan in de jaren 90. Dus dat is goed. Dat is heel goed nieuws. Dat is bij hem te horen. En daar gaan we hem ook mee afsluiten. Heel erg bedankt, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten, voor dit prachtige inkijkje in deze hele bijzondere clubs vanuit de VS. Volgens mij kunnen we hier ook een deel 2 van maken, geloof ik zo. Oh ja, want ik heb nog een aantal clubs. De Rainbow Bar & Grill, de Troubadour. We kunnen maar doorgaan. We kunnen doorgaan. Dankjewel, Raymond Kranenburg uit de VS. En tot de volgende keer. En daarbij ben ik ook aan het einde gekomen van de Wereld van Mien en Vara van zondag 28 januari. Super fijn dat je erbij was. Bedankt voor het meeluisteren, het meetypen. Roy die luistert mee vanuit Melbourne. Luke die luistert mee. Jan die luistert mee vanuit Jamaica. Jan die luistert mee in Hank. En Ine die luistert regelmatig mee vanuit Kimbal. Een dorpje vlakbij Siriana in Sri Lanka. Heel erg bedankt. Volgende week ben ik er gewoon weer. En dan gaan we het hebben over allerlei mooie avonturen over het hele land. Over de hele wereld. Tot de volgende keer. NPO Radio 1.